nagyon régóta szerettük volna Robival a beszélgetést összehozni, szerettük volna a mi témánkat az ő szűrőjén átengedni, és egy nagyon érdekes beszélgetés alakulhat ki, egy publicista és egy információs társadalom szakértő beszélgetéseként. Úgyhogy sok szeretettel üdvözlöm Puzsér Robert publicistát és Bot Vilmos szakértőt, információs társadalom szakértőt. A téma a koronavírus hatása a társadalomra, és beszélünk egy picit a jövő nemzedékéről, a jövő kilátásairól. Nekem nagyon az volt az élményem az elmúlt hónapokban, hogy mindenki meglepődött, hogy ilyen történhet a világban, mint ez a pandémia, és nagyon sokan fogadalmat tettek, hogy kevesebbet fog fogyasztani, többet fog sportolni, kevesebbet fog vásárolni a Wishen, több időt fog tölteni a szeretteivel, kevesebbet fog dolgozni. Amilyen drámaian kezdődött a koronavírus, most annyira erősen hagyott alább, de még nincsen vége. Azt szeretnénk megnézni, hogy mi maradt ezekből a fogadalmakból. Megadnám a szót Robinak így első körben. Hát, én úgy látom, hogy a kialakult helyzet, ez a karantén hisztéria, ami megképződött, ez sokkal kevésbé szól a koronavírusról, vagy a koronavírusnak, és sokkal inkább szól a közösségi médiáról, sokkal inkább szól a történelem végéről, sokkal inkább szól az üres pilótafülkéről, arról, hogy a világnak nincs gazdája, a robotpilóta vezeti a világot, és a robotpilóta által vezetett világ az üzembiztosan üzemel egészen addig, amíg nem jön közbe valami váratlan. Valami, ami megnehezíti a rendes működést. A rendes működés mellett a robotpilóta föl tud szállni, le tud szállni gond nélkül. De abban a pillanatban, hogyha valami közbe jön, és ez a koronavírus járvány, ez valami ilyesmi volt, ami megnehezíti a felszállást meg a leszállást. Mondjuk a repülőgép számára ilyen mondjuk egy ilyen hóvihar, így kell elképzelni. Ebben a helyzetben az üres pilótafülke olyan luxus, amit a civilizációnk már nem engedhet meg magának. És sajnos ez a fő probléma. Nincs, aki vezesse a világot, nincs, aki a kritikus döntéseket meghozza. Akik a pilótafülkébe merészkednek, azok nem is valódi pilóták, hanem úgymond dublőrök, akik pilótát játszanak. Valójában soha nem vezettek repülőgépet, viszont rengeteg castingon részt vettek, és azt castingolták minden ilyen alkalommal, hogy ők pilóta módjára tudnak-e viselkedni, pilóta benyomását tudják-e kelteni. Én nagyjából arról beszélek, hogy mi történik akkor, amikor a politikát már nem államférfiak írják, hanem úgymond politikai marketingesek gyártják. Ebben a helyzetben, ezek között, a körülmények között a legkevesebb, amivel egy pilóta megbirkózik, is vállalhatatlanul nagy veszélyforrás. Tehát egy pilótának hóviharban lerakni egy gépet nem lehet probléma egy gyakorlott pilótának. De egy színésznek, aki egy pilótát játszik, lerakni egy gépet hóviharban, ez nagyon súlyos probléma. És ilyenkor van az, hogy akkor felejtsük ezt el, ez a pilóta nem pilóta, és akkor a földi központból fogjuk irányítani az összes repülőgépet. Hát ennek az a következménye, hogy egyetlen gép sem szállhat fel, illetve egyetlen gép sem szállhat le, hanem addig, amíg ez a hóvihar elül, addig a gépek, a lenti gépek lent maradnak, a fönti gépek, azok meg a repülőtér fölött kőröznek. Na most ezt látjuk. Most ez csak egyetlen faktora annak a súlyos problémának, ami van. Csak szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem a koronavírus járványról szól. Ez a járvány nem halálos. Ez a járvány nem egy olyan súlyos ügy, amiben a nyugati civilizációnak le kéne térdepelnie. De sajnos a közösségi média zászlóbontása óta ez az első válság. És most a közösségi média vizsgázik elsősorban, képesek vagyunk-e normálisan, hisztéria nélkül kezelni egy kritikus helyzetet. És úgy tűnik, hogy a közösségi média felületei úgy működnek, mint az egymás felé fordított tükrök. A legkisebb fényt, amit el lehetne vezetni, sem képesek elvezetni, hanem egymásra verik vissza ezek a tükrök, és így a legkevesebből is halálos, kezelhetetlen krízist tudnak generálni. És azt gondolom, hogy jelenleg ezt látjuk. Csak színekkel tudom még tovább fokozni ezt a kiváló képet, amit itt a Robi felrajzolt, de szerintem intellektuálisan igényesen akkor járunk el, hogyha nem a könnyű célpontot vesszük elő, a politikusokat és a közösségi médiát, hanem elgondolkodunk azon, hogy vajon azok a repülőgép műszerészek, akik a Földről most próbálják irányítani ezt a pilóta nélküli gépet, meg az összes tudós, aki tervezte, a konstruktőrök és mindenki más, hogy azok vajon miért nem képesek egybehangzóan jó tanácsokat adni? Mert azért valójában most az történt, hogy ott repkednek ezek a magára hagyott gépek fönn az égen, rettegünk, hogy lezuhan és mind meghalunk, és adják a tanácsokat a virológusoktól a matematikusokig, a fizikusoktól az agrárszakemberekig. Gyakorlatilag mindenkinek volt egy narratívája arról, hogy miről is szól ez a vírus, hogyan kell ellene védekezni. És minden egyes napon, amikor kinyitottad akár a közösségi médiát, akár a megbízható mainstream médiát, találtál egy olyan narratívát, amelynek a homlok egyenes ellenkezőjét is megtaláltad. Magyarul azok az emberek, akik arra voltak hivatva, hogy segítsenek lehozni ezeket a magukra hagyott gépeken, azok gyakorlatilag egymásnak ellentétes, hol hiszterikus, hol múltba tekintő, hol kasszandrai, mindenféle attitűdökkel kiabáltak föl az égbe, hogy ezt csináljátok, meg azt csináljátok. És én szerintem így nem csak a hétköznapi polgároknak nehéz tájékozódni, hogy akkor most viseljem, vagy ne viseljem, menjek ki, vagy ne menjek ki, hanem megengedem, hogy még a hétköznapi politikusnak is kognitív diszonanciája tudott támadni ennyi különböző hang hallatán. Csalódtunk a civilizáció felépítésében? Tehát nem vártuk ezt, hogy nem tudják megoldani a problémákat, és hogy egyik héten ezt mondják a vírusról a virológusok, a politikusok, két héttel később pedig homlok egyenest más. A politikusokban nem tudunk csalódni, mert ezen túl vagyunk. De a 20. század ennek a története. Akikben most csalódunk, azok a tudósok. Eddig azt képzeltük, hogy a tudomány az mentes a politika romlottságától, az nem a közvéleménykutatásoknak kommunikál, nem azt vizsgálja, hogy mit szeretnének hallani az emberek, hanem a tudomány az egy ilyen exakt dolog, ami méréseken racionális, empirikus megismerésen alapul. Itt nincs helye, nincs szerepe a tetszésnek, a népszerűség keresésének, vagy a dislike fóbiának, hanem itt az adatok vannak. A tudós meg nem is tesz többet, mint az adatokat leolvassa, és ismerteti. Etéren kellett pofára esnünk. Sajnos a tudomány is a történelem utáni kor szuperpozíciójába záródott. Sajnos a helyzet az, hogy a valóság utáni korban minden hír és minden tudás potenciálisan fake news. És a potenciálisan fake news az nem azt jelenti, hogy fake news lehet, tehát megtanultuk azt, hogy kételkedjünk abban, amit a tévében látunk, bár ez lenne a helyzet. Arról van szó, hogy minden pillanatban minden kijelentés a társadalom egyik fele számára fake news. És a tudósoknak ebben a helyzetben dönteniük kellett, hogy ellene feszülnek ennek, és megpróbálják helyreállítani az egységes és oszthatatlan ismeret iránti bizalmat, vagy pedig kiszolgálják az egyik vagy másik kurzus kommunikációs igényeit és szükségleteit. És a tudósok meghozták a döntést. Létezik a balliberális tudomány, és létezik a úgymond népnemzeti, vagy hívhatjuk akárhogy, jobboldali konzervatív tudomány. És megint csak az van, hogy mit akarnak látni a jobboldalnak a felületeit olvasók. A tudósok egy része legyártja számukra azt a tudományos tényt, ami az ő hiedelmeiket erősíti meg. Mit akarnak látni a baloldali olvasók, és a baloldali tudósok is le fogják gyártani ennek megfelelően azt, amit hallani akarnak. Ezzel nem teljesen értek egyet. Mondjuk, hogyha megkérdezzük a szülőket, hogy az-e a jobb, hogyha a gyerek a lejtett almát mosás nélkül megeszi, vagy az, hogyha gyorsan elszalad és alaposan megmossa, a szülők két táborra fognak szakadni, és a szülők egyik fele azt fogja mondani, hogy hadd legyen egy kis koszt, attól erősödik az immunrendszer, a másik meg az, hogy mindig meg kell mosni. És ennek semmi köze a jobb meg a bal oldalhoz szerintem. Tehát lehetséges, hogy valamiféle sztohasztikus kapcsolatot ki tudnék mutatni, hogy gyakrabban mondják a jobb oldaliak, hogy helyesebb megmosni, és gyakrabban mondják a bal oldaliak, hogy egyen, amit akar. De a vírus megítélése kapcsán is szerintem a tudósok polarizálódtak valóban. Voltak vírus szkeptikusok, meg voltak aggodalmasabbak. De hogy ez jobb és baloldali dihotómia mentén oszlott volna meg, abban nem vagyok biztos. Az valószínű, hogy az interpretációja a tudósok állításainak, amelyek, ugye a tudós számomra az, aki valamilyen evidence-based dolgot mond. Tehát aki csak úgy a véleményét mondja, az még nem tudós, az egy vélemény. A tudós az azt mondja, hogy itt van előttem 30 chart, itt van előttem 40 milliárd adat, ebből én arra a következtetésre jutottam, hogy. És van egy másik tudós, aki a másik 40 milliárd, vagy akár ugyanazon 40 milliárd adatból egy homlokegyenest ellentétes következtetésre jutott, de hogy ennek a következtetésnek volna jobb meg baloldali dimenziója, én azt nem érzékeltem ebben az elmúlt három hónapban, de lehet, hogy naív vagyok. De lehet, hogy azért, mert ez a három hónap, ez kevés volt ahhoz, kevés idő volt ahhoz, hogy a jobb oldal befoglalja a neki tetsző véleményt, és a baloldal is befoglalja a neki tetsző véleményt, és hogy a nagy kultúrharcba ezt is beemeljék, hogy akkor a vírusszkeptikus álláspontra melyik kurzus rajtol rá, és a vírus rettegő álláspontra meg melyik kurzus rajtol rá, hanem úgy tűnik, hogy a három hónap után ez a dolog rendeződött, és nem kellett befoglalniuk ezeket az álláspontokat a kurzusoknak. Ugyanakkor az viszont tény, és teljesen egyértelmű, hogy itt a két álláspont, ami megképződött, az annak a nyomán képződött meg, hogy volt egy általános rettegés. Az általános rettegés pedig, amely megkérdőjelezhetetlen volt, tehát megkérdőjelezhetetlen volt a karantén politikája, nem lehetett föl sem vetni azt, hogy esetleg fölöslegesen áll le a világ három hónapra, aminek a következményeit az Egyesült Államokban most már jól lehet látni. Hogy talán fölöslegesen gyulladt fel a világ első számú nagyhatalma. Talán erre nem lett volna szükség. Ezt nem lehetett felvetni, mert aki ezt felvetette, arra azt elkezdték módszeresen karaktermészárolni és gyilkosnak titulálni. Ebből következően, ahogy mindig lenni szokott a kommunikációs térben, ha egy véleményt teljesen elhallgattatnak, ha egy véleményt teljesen a perifériára szorítanak, az iránt a vélemény iránt nőni fog a kereslet, nőni fog az igény. Hiszen nem lehet, a világot nem lehet egyetlen táborba bekényszeríteni, és ha be lehet kényszeríteni egyetlen táborba, az a tábor óhatatlanul ketté fog hasadni abban a pillanatban. Nem lehet a világot rászoktatni a Coca-Colára, mert azzal kitermeljük a Pepsit, szükségszerűen. Most itt is pontosan ugyanezt történt. Az egész világot betolták a karanténba, értelemszerűen ezzel meghasították ezt az egységes, eleinte első néhány napban egységes álláspontot, és megképezték azt a gigászi vélemény vákumot, ami szükségszerűen hozta el a vírusszkeptikus álláspontot, és annak az érvényét. És rögtön megképződött ez a két pólus. Tehát a polarizálódás lezajlott. Hogyha ez a járvány, ez eltart, nem tudom, 2-3 évig, beosztották volna egymás között a kurzusok, hogy melyiket kérik. Egy ponton mondani kellett, a Trump valamikor februárban még javában negligálta az egész válságot, hülyeségnek és fake newsnak minősítette. És ha igaz volna az, hogy a világ populistái egyesüljetek jelszó mentén a Trumpot követő, vagy vele szimpatizáló, vagy hozzá hasonlóan populista vezetők, azok követik azt, amit ő mond, akkor egy csomó országban, egy csomó vezetőnek hasonló vírusszkeptikus álláspontra kellett volna helyezkedni, és ez még a teljes zárlat előtt volt. Tehát még Európa nagy része se volt lezárva, amikor a Trump kiadta a jelszót, hogy ez fake news. A tények persze elkezdtek ezzel szembe menni, és valószínű, hogy egyetlen politikus sem kockáztatta azt már meg ezek után, hogy beálljon ebbe a sorba. Ezt a Trump teheti meg, aki ugye végül is eljátsza ezt a bohóc szerepet. Igen, de a Trump is megijedt nagyon hamar attól, hogy ez rá fog égni, attól, hogy itt ha tömegesen fognak meghalni, és elég hamar elkezdtek hullani az idősek az Egyesült Államokban, hogy akkor erre rá fog menni az elnöksége, és kihátrált e mögül az álláspont mögül. Megpróbálkozott vele, mert természetesen amire a Trumpnak az az azonnali reflexe mindenre, ami a balliberális világban gerjed, hogy annak ő ellentmond, hogy ő annak ellenfeszül, és rögtön provokál. És akkor erre természetesen őt le lehet hülyézni, meg le lehet gyilkosozni, de ez is csak mélyíti a kultúrharcot, ami Trumpnak alapvető érdeke. Csak hogy elég hamar megijedt Trump attól, hogy ez az álláspont, ez nem létezik. Ez nem létezik. És beleállt valamibe, ami nincsen, a járvány tényleg áldozatokat fog szedni, és ezek az áldozatok egytől egyik Donald Trump áldozatai lesznek. És abban a pillanatban már dobott is el kapát kaszát, és beállt a vírus rettegőknek a sorába. Mielőtt még nagyobb baj lesz. Még egy gondolat elég visszatérnék a tudósokra, csak azért, mert azért mégiscsak valahogy adjunk némi bizodalmat, hogy merre megy a világ. Tehát kijelenthetjük, hogy valóban ketté szakadt, és törésvonal van a tudósok világában, és ez vár ránk az elkövetkező időszakban, vagy azért ennél árnyaltabb a kérdés? Én azt gondolom, hogy a törésvonal nem a tudósok világában van. A törésvonal a korszellemben van. És ez a törésvonal, ez behatol a tudományba, behatol a politikába, behatol a kultúrába, behatol minden területre. Gyakorlatilag a gyereknevelésbe, nem létezik olyan terület, ahova ne hatolna be. És ez a polarizálódás, mint korszellem, ez megképezi a kétféle tudományos referenciának a helyét is a világunkban. Mi irányítja ezt a korszellemet? Honnan jön a drive? Hát én nagyon, nagyon egyszerűen én azt gondolom, hogy ez a dekonstrukció. Hát, hogy fogalmazunk úgy, hogy a fizikában az ember, konkrétan Werner Heisenberg megállapította, hogy egyetlen egy elemi részecske, egyetlen egy kvark egyetlen időpillanatban két pozíciót is felvehet. Ennek a tudása gyakorlatilag megkérdőjelezte a valóságnak azt a helyét és szerepét, amit addig vallott az emberiség. Ez a tudás aztán behatolt a gondolkodásba, ebből aztán megképződött a posztmodernizmus. A posztmodernizmusnak a csúcsaként, vagy a végpontjaként megképződött a dekonstrukció iskolája Derridával az élen. És ez a szellemi irányzat, vagy hát fogalmazunk úgy, hogy az emberi szellem jelen állapotára vonatkozó eszmei reflexió behatolt a társadalomba, behatolt a kultúrába, a kultúrán keresztül behatolt a politikába, és most arra elmondhatjuk, hogy már behatolt a tudományba is. Hát valójában velünk és a realitásról való tudásunkkal van a baj. Tehát a politika készen kapta ezt a lehetőséget és élt vele. Mint bármivel, a politika mindenből kenyeret süt, amivel önmagát táplálni tudja. Csak hogy egyel árnyaltabbá tegyem a képet, valójában ugye nem tézis, antitézis, és nem két pólus, hanem mindenki minimum három pólus, ha lehet így fogalmazni, fölbukkan minden ilyen vitában. Mert van egy mainstream álláspont, van annak a tagadása, amely meghaladja, fölülírja, akár 180 fokosan szembehelyezkedik vele, de mindig van egy konteó, amelyik ugyanúgy támadja. És viszonylag nehéz a tudomány emberének is valószínűleg szétválasztania, hogy amikor egy mainstream állásponttal szemben valaki állást foglal, akkor az egy konteópárti valaki, vagy a konteókat eteti, vagy az összeesküvés elméleteket eteti, vagy pedig egy valós új narratívát hoz létre. És a kettő lehet, hogy egy darabig, mint egy diófa együtt cseperedik, és csak utána válik szét két ágra. Jönnek a konteósok, akik szerint lapos a föld, és jönnek azok, akik azt mondják, hogy jó, nem lapos, de nem is gömbölyű, mert igazából van annak egy kicsi más formája. És ezért nem lehet szerintem azonnyomban lesöpörni mindent, ami a bevett vagy a mainstream állásponthoz képest egy eltérést tartalmaz. Meg kell vizsgálni, és megint csak azt tudom mondani, hogy amint evidence-based alapon valaki be tud bizonyítani egy alternatív elképzelést ahhoz képest, amit van, most ne a vírusválsággal kapcsolatban, hanem a digitalizációval kapcsolatban mondjam azt, hogy sokkal ezzel lehet, hogy magamra is húzom most itt a Robi vitatkozó szellemét, hogy én azt állítom, hogy a digitalizáció az tőlünk függetlenül itt van. Tehát, hogy az akkor is meg fog történni, ha szeretjük, vagy ha nem szeretjük. És ezzel nevezhetjük ezt ma egy mainstream álláspontnak, legalábbis a nyugati világban. Mások meg azt mondják, mondjuk úgy, hogy, és a mások között van olyan, aki szerint megeszi az agyunkat az 5G hullám, meg van, aki azt mondja, hogy a digitalizáció miatt fog az emberiség tönkre menni, mert a robotok föllázadnak és lemészárolnak minket, és így tovább. Meg vannak megint mások, és ezt nevezném mondjuk Conteónak, és vannak megint mások, akik meg szerintem legitim módon azt mondják, hogy a digitalizáció után is majd lennie kell valaminek, az emberiségnek kell egy forgatókönyv arra a helyzetre is, amikor a digitalizációt már kimaxoltuk, már mindenhova drónok viszik a csomagokat, és így tovább, hogy akkor mi lesz? Akkor visszamegyünk földet mívelni, és akkor az lesz a szabadidős tevékenységünk, amiből régen megéltünk. Szerintem ez egy tök jó vita, és csak azt próbálom vele érzékeltetni, hogy akár az infotér által mondjuk így szűkebben vett területen is reprodukálható ez a mainstream versus Conteo és B terv gondolkodás, és ez mind legitim. A Conteo az azért nem tud legitim lenni jellemzően, mert nem, soha nem tudja bebizonyítani, hanem mindig minden összefüggőnek tételez, mert hiányoznak neki a valós érvek. Bárcsak ilyen jellegű kihívások előtt állna az emberiség, hogy mit fog kezdeni magával a digitalizáció után, hát majd fel kell lásni a kertet, mert hát majd azzal fog kikapcsolódni. Azt hiszem, hogy nem ennek a civilizációnak lesz ez a végpontja, hanem majd a következői. Hát nem, tehát azt gondolom, hogy ennek a civilizációnak megvannak számlálva a évei, évtizedei. Hát nem, én látom egyébként, hogy a baloldali és liberális gondolkodók, főleg azok, akik nagy mértékben a szilíciumvölgy tech cégeinek a szellemi hatása alá kerültek, azok úgy képzelik el, hogy lineáris fejlődés során végül Elon Musk módjára meg terraformáljuk a Marsot, és kirajzunk a naprendszerből, és a digitalizáció révén az ember megszabadul a testi, biológiai kötöttségeitől, stb. Csak mielőtt még ide eljutnánk, el fog fogyni a bolygó, el fog fogyni az ivóvíz, el fog fogyni a belélegezhető levegő, el fognak fogyni az erőforrások, és főleg hát a üvegházhatásnak a kimenetele az nem hagy túl sok kétséget afelől, hogy az emberiségnek a jelenlegi tevékenysége az egy önpusztító, egy életfeltételeket felszámoló tevékenység. Tehát nem, én a civilizáció összeomlását várom. És nem azért, mert nem szeretném terraformálni a Marsot, vagy nem szeretném, ha az emberiség kirajzan a naprendszerből, hanem azért, mert nem, igazából nem látom, hogy ezt a problémát hogyan oldjuk meg. Tehát jelenleg a világgazdaság, a multinacionális tőke növekedési pályára van állítva, egy végtelen növekedési, egy korlátlan növekedési pályára. Tehát ezt a növekedést sem a bolygó nem bírja el, sem az emberiség nem bírja el, a légkör nem bírja el. A Földön egy nagyon finom egyensúlyi állapot, egy nagyon-nagyon finom egyensúlyi állapot uralkodik, amely kedvez itt az életnek a Földön. Hogyha mi ezt az egyensúlyt megbontjuk, már pedig ebben utazunk. Hogyha mi lakhatatlanná tesszük a bolygót ennek a 8 milliárd embernek a számára, akkor ennek a 8 milliárd embernek tehát a lélekszáma le fog zuhanni óhatatlanul. Tehát akkor a civilizáció le fog térdelni, most már egy civilizációról beszélünk. A nyugat, tulajdonképpen a globalizáció azt jelenti, hogy a nyugat kiterjedt a világ összes többi civilizációjára, tehát amikor ez a nyugati civilizáció lehanyatlik, az emberi civilizáció hanyatlását fogja jelenteni. És aztán fog következni egy súlyos, sötét, sok évszázados, meg lehet, hogy évezredes hanyatlás, egy olyasmi, ami az antikvitás után, egy a mai szóhasználattal, sötét középkornak szokás nevezni, és aztán szépen lassan elkezd majd emelkedni a következő civilizáció, hogy meghaladja a mi civilizációnk jelenlegi színvonalát. Csak szeretném jelezni, hogy ezek a kérdések akkor lesznek érvényesek, amikor az a civilizáció meghaladja a mi színvonalunkat, amely úgy viszonyul a mi civilizációnkhoz, ahogy a mi civilizációnk viszonyul az antik Rómához. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen hibákat követett el az antik Róma vezetése. Persze vannak róla feljegyzések, és amelyek az akkori fake news kategóriájába tartozhatnak minden további nélkül. Nem tudjuk, hogy Plutarkhosztól kezdve a ifjabb Pliniusig. A történeti írók vajon a valóságot írták le, vagy az akkori uralkodó eszmevilágot képezték le az írásaikban. De éppen ezért én nem látom azt a helyzetet, amelyben az emberiség tanulva a mostani hibáiból egy második nekifutással egy jobb fejlődést hoz létre. Ha egyet értenék veled, akkor azt kéne gondolnom, hogy amikor a De Beers család, azt hiszem rotterdami, de lehet, hogy amsterdami házának az ablakába az első határidős tranzakciót lebonyolították, ugye, amiből a börze szó aztán keletkezett, tehát elindult a tőzsde, és ezzel a kapitalizmus sok leegyszerűsítéssel kezdetét vette, onnantól kezdve egy kényszerpályán mozgunk. Mert akkor ki lett mondva, hogy a kapitalizmus az növekedés orientált. Mindig profitot kell termelni, mert a tőzsde szelleme az ezt követeli meg. És ez így is történik. És nekem az a sokkal, mondjuk úgy, optimistább vízióm, hogy mindazon hibákat, amelyeket az erőltetett iparosítás kapcsán elkövetett az emberiség, és amely számos kataklizmához vezetett, az nem egy ilyen disztropikus jövőbe vezet, hanem egyfajta technológiai megújulásba, amely zöldebb, barátságosabb, és az emberektől kevesebb munkát követelő lesz. És az emberek a kevesebb munka és a több szabadidő birtokában elkezdik felismerni azt, hogy meg kéne menteni, ami még van. De ezt maguktól nem fogják belátni. Tehát ehhez kell, hogy jöjjön az emberiség soraiból egy szellemi fordulat. Itt a szellemnek vissza kell térni a világba, mert a szellem elkezdett elszivárogni a világból. A világ lassan elszellemtelenül. Ezt úgy is hívják filozófusok, hogy feltöredezés. A szellem, mint szövet, feltöredezik, és a gondolat és gondolat közti űr meg egyre nő. Mint hogyha egy folyó belefutna a tengerbe, és mielőtt belefut a tengerbe, lerakja a hordalékát, és szétszakadozik, kvázi delta torkolatot képez. Most valami ilyesmi történik. Ahhoz, hogy képesek legyünk megfordulni ezen az úton, ahhoz, hogy képesek legyünk harmóniában élni a bolygóval, az erőforrásainkkal, a belélegezhető levegőnek, meg a begiható víznek a mennyiségével és minőségével, ahhoz itt egy szellemi fordulat kell, ahhoz itt egy erkölcsi forradalom kell. Hát az úgy nem fog eljönni, hogy az emberek egyik napról a másikra, hvg.hu-t kattintgatják, és így a fejükhöz kapnak, hogy mit csinálunk a bolygóval, meg kéne fordulni ezen az úton. Ehhez el kell, hogy jöjjön az, aki az a következő civilizációnak, aki ennek a civilizációnak a Jézus Krisztus volt. Ja, Mózes törvényéhez képest, amelyik azt mondta, hogy az Isten egy népé, jött a Jézus Krisztus, amelyik azt mondta, hogy az Isten nem egy népé, hanem az emberiségé. Azt hiszem, hogy ezt a folyamatot, az Isten népének a kiterjesztését, ezt kell folytatni. Azt hiszem, hogy az, aki az lesz a Jézushoz képest, aki a Jézus volt a Mózeshez képest, az tovább fogja kiterjeszteni ezt, és azt fogja mondani, hogy az Isten nem csak a zsidók Istene, nem hogy nem csak az emberiségé, hanem mindené, ami él, az egész bolygói, tehát mostantól kezdve nem csak a másik ember a testvéred, hanem minden, ami él, minden, ami amivel megosztjuk a Földet, mert ez az a lecke, amit az emberiségnek most úgy gondolom el kéne sajátítani, vagy amihez fel kéne nőni. Arthur Miller úgy fogalmaz, hogy egy civilizáció addig tart, amíg az alapjaiul szolgáló eszmények el nem párolognak. Most jelenleg ez a helyzet, a nyugati civilizáció alapjait képező eszmények rohamos ütemben kezdtek elpárologni, és mostanra már jóformán nincsenek is eszmények. A politika válságát is ez képezi. A kapitalizmusnak a fenntarthatatlanságát is ez képezi. A világ történelmében az elvek meg az érdekek mindig egyensúlyban voltak egymással, és ez az egyensúly mostanra menthetetlenül felborult. Az érdekek minden téren elsöpörték az elveket. Most ezeknek az elveknek vissza kell térniük a világba, hogy ezt az egyensúlyt helyre lehessen állítani, hogy a bolygót meg lehessen menteni, vagy úgy mondjam, hogy a bolygó nincs veszélyben, az emberiség van veszélyben, hogy az emberiséget meg lehessen menteni önmagától, és akár csak, hogy egy következő civilizációt el lehessen kezdeni. Szavaitokból azt érzem, hogy a koronavírus okozta félelem és bűntudat ezt a fordulatot nem hozta el, és talán még a globalizáció még talán megerősödne jön ki ebből az egészből. Hogyha nincs, a közlegelő problémának a játékelméleti szempontból nincs megoldása, mert ha csak egyetlen egy ember is megszegi, akkor vége van. És én nem hiszem azt, hogy egy posztmodern világban, egy dezillúzionált világban el tud jönni egy új messiás, egy új váltesz. Abban viszont hiszek, vagy reménykedem inkább, hogy a generációk előrehaladásával a mi gyerekeink, vagy a mi gyerekeink gyerekei, ők józan belátás útján jutnak el oda, hogy meg kell menteniük az emberiséget, a bolygót, szakítaniuk kell a boomerek bűnös gyakorlatával. Erre én látok jeleket. Az más kérdés, hogy annak idején mi is forradalmárok voltunk, és aztán mi is vettünk autót, meg nem tudom, elkezdtük kapirgálni a pénzt a házra, meg a lakásra. Tehát erre nem látom a garanciát, de egy újabb hitbéli fordulaton kívül én inkább egy ilyen racionális belátásban hiszek az új generációk által. Nem látom azt, ha új hitben kéne gondolkodnom, akkor sajnos azt a közösségi médiában kellene promotálni. Márpedig a közösségi média az a kapitalizmus terméke, tehát nagyon kevéssé valószínű, hogy létrejön az a közösségi média, amely a kapitalizmus által tételezett narratívával szembe akarna menni. Sajnos arról van szó, hogy a posztmodern szellem, a posztmodern szellem fényében a pillanat a minden. Minden a pillanat. És amikor arról van szó, hogy egy racionális belátásra kéne jutni, hogy mi lesz a gyermekeinkkel, hát ez egy hosszú távú tervezést igénylő kérdés. Ehhez 20-30 éves távlatban kéne gondolkodni. A posztmodern szellem ezt egyszerűen nem engedi, nem teszi lehetővé. Mi a racionális itt és most? A növekedés. Mi a racionális itt és most? Az osztaléknak a kivétele és a visszaforgatása a cégbe, hogy még jobban pörögjön. Ez a racionális itt és most, és hogy mi lesz racionális holnap, vagy 10 év múlva, ez egyszerűen nem vagyunk abban a szellemi környezetben, hogy ezeket a kérdéseket föl lehessen tenni. Túl bonyolult kérdések ezek ahhoz képest, hogy mi most a jó, mi most az élmény. Sajnos, és arról beszélsz, hogy ebben a feltöredezésben nem fog tudni visszatérni a szellem a világba. Azt gondolom, hogy a feltöredezés végpontján fog visszatérni a szellem a világba, mert mindig ezeket a ciklusokat olvassuk le a történelemben. A Jézus Krisztus december 25-én született, azon a napon, amikor a legnagyobb a sötétség. Tehát a sötétség mély pontján születik meg a fény. Ugye ez a nap születése is nem véletlen, hogy onnantól kezdve, december 25-től kezdve lesznek egyre hosszabbak a nappalok. Igen, azt gondolom, hogy a végponton, csak mivel, hogy még sosem jártunk ott, nem tudjuk, milyen messze vagyunk tőle. Lehet, hogy egy hónapra, de lehet, hogy még 50 év. Bevetnék egy új témát, a nemzetközi összefogások. Ugye múlt évben, amikor a Infotech konferenciát megnyitottam, és már ilyen gyermeki naivitásnak tűnt az, amikor kijelentettem, hogy már mindent tudunk irányítani, csak egy bolygót nem, és ez egy picit ilyen naívnak tűnik, de tényleg ez a helyzet. És most meg azt látjuk a világban, hogy híres nemzetközi szervezetek járatódnak le, csökken a reputációjuk, és minthogyha tényleg szembe ötlett volna, hogy senki nem irányítja ezt a bolygót, és olyan szervezetek, mint a WHO-t, azt egész egyszerűen lehet söpörni. Meg lehet vásárolni, hát nagyon úgy tűnik, hogy a WHO-t a Kínai Népköztársaság tartja a zsebében. Hát ez is a történelem utáni világ egyik ijesztő pillanata, amikor kiderül, hogy a WHO a fake news, vagy a WHO-nak a kínai népköztársaság által való felvásárlása a fake news. Ugye a kettő közül valamelyik fake news. És hát ugye itt már az ENSZ-nek a szervezeteiről beszélünk, tehát már az kiderült, hogy én pár évvel ezelőtt állapítottam meg, hogy az ENSZ az egyik tegylet. Az Európai Unió, hát nagyon úgy tűnik, hogy az is egy gittegylet. Na de a NATO. A NATO az nem gittegylet, mert abban nagyon súlyos pénzek vannak, nagyon súlyos birodalmi érdekek vannak. Az nem gittegylet. És hát eltelt néhány év, és hát Donald Trump geopolitikai lépéseit látva sajnos most már el kellett jutnom oda, hogy úgy tűnik, hogy a NATO is egy gittegylet. És hogyha a NATO is gittegylet, akkor igazán nagy bajban vagyunk, mert akkor oda lettünk dobva Oroszországnak és Kínának. Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen proxy war zajlik, amelyben egy abszolút paraszt szintű áldozat a WHO, meg bármely nemzetközi szervezet is, tehát amikor a játszótéren megjelenő bully kinézi magának, hogy most kivel fog legközelebb berekedni, akkor mindenkit félrelök, és akkor nem számít. Akkor mindent annak rendel alá, hogy azzal a kiválasztottal megívja a csatáját. Márpedig az Egyesült Államok most már nem sheriffként, hanem inkább egy ilyen buliként kezdett viselkedni a Trump alatt. És most Kínában látta a legnagyobb fenyegetést, valószínűleg nem teljesen alaptalanul. Tehát ő most, ha jól értem, mindent annak rendel alá a szövetségi politikáján, a proxy háborúkat, amelyek nem feltétlenül fegyverekkel, hanem kommunikációval, digitalizációval zajlanak, ennek rendeli alá. Hát éppen tegnap bizonyára sokan látták azt az amerikai külügyminisztérium által kiadott közleményt, ami egy nyúlfarknyi közlemény volt, de hát nagyjából olyan, mintha én fogalmaztam volna mind az angolságát, mind a tartalmát tekintve, amelyben fölhívják a figyelmet arra, hogy Kína az 5G területén most már mindenhova be akarja tenni a lábát, és hogy ennek gátat kell szabni, és hogy megzsarolta az Egyesült Királyságot a Huawei, hogy bizony az ő 5G technológiáját használja, különben ez meg az történik Hongkongban, meg nem tudom hol. Tehát ezen a szinten zajlik ez a küzdelem a nagyhatalmak között, és én azt gondolom, nem egyedül, hanem meghallgatva okos emberek okos előadásait, hogy ebben a kérdésben az Európai Uniónak igazából egy kicsit ilyen statiszta szerep jut, mert ezek a nagyok egymással vannak most elfoglalva, és hogyha a Trumpnak az újraválasztásán is múlik az feltehetőleg, hogy az Európai Unió az ebben a kérdésben az amerikai szövetségi rendszer része marad-e NATO-stól és mindenestül, vagy pedig megpróbál valamiféle önálló identitást alkotni, de ez esetben valószínűleg, mint a vas reszelik a mágneshez, valamelyik oldalhoz majd oda kell sodródnia. Mi az általános élményetek egyébként az Európai Unió reakcióját tekintve a pandémiás időszakban, a szolidaritást tekintve? Nincs Európai Unió. Hát ez egy illúzió, vagy egy rossz vicc. Valójában a félperiféria államainak a munkaerejét szívják le a centrumállamok, és ennek az intézménye az Európai Unió. Ez az Európai Unió, ez az önzés uniója, ez a kizsákmányolás uniója, ez az Európai Unió, itt nincsen szolidaritás, és főleg nincsen közös identitás. Ebből fakadóan alapvető intézmények hiányoznak. Nincsen közös diplomácia, nincsen közös külpolitika, nincsen közös hadsereg. A közös monetáris politika az nagyjából azt jelenti, hogy alacsonyan kell tartani az euró árfolyamát, mert a német gazdaságnak, meg a német multinacionális cégeknek az a jó. Tehát ez az Európai Unió. Na most, ami most kiderült ebben a karanténban, az az, hogy nemzetállamok sincsenek. Mert hogy ugye eddig az volt erre a válasz a magyar kormánynak, meg hát a szuverenista államoknak, hogy hát persze, hogy nincs Európai Unió, a régió nemzetállamok, hát az volt az a szervező, emberi szerveződésnek a csúcsa, és az egész Európai Unió ez egy szélhámosság, már csak az a kérdés, hogy miért nem lépnek ki belőle, már csak az a kérdés, hogy miért küldenek EP képviselőket bele, meg miért neveznek ki európai biztosokat, hogyha ez a magyarok szuverenitását sértő intézmény. Most azt találtam ez alatt a néhány hónap alatt, hogy nemzetállamok sincsenek. Nemzetállami szinten sem sikerült meghozni azokat a döntéseket, meg azt a hatékonyságot tanúsítani, amit egyébként a szuverenista államok látványosan széles gesztusokkal kérnek számon az Európai Unión. Hát hogy az igazság az, hogy a nemzetállamok is leszerepeltek, és a nemzetállamok sem kezelték semmivel sem hatékonyabban a járványt, mint ahogyan az Európai Unió. És egyre inkább úgy látszik, hogy nem csak a nagy és identitás nélküli intézmények, hanem a kisebb és aféle nemzeti identitást, vagy a nemzeti identitás roncsait őrizgető intézmények sem képesek a cselekvésre. Tehát egyre inkább úgy látszik, hogy a részvény árfolyamoknak a mozgásához, a tetszés tőzsdéjének a váltakozásához vannak hozzá láncolva ezek a politikusok, és nem kevésbé a nemzetállamok politikusai, mint az európai politikusok. Nincs lehetőségük, nincs kompetenciájuk olyan döntést hozni, amely döntés eltér a szent szükségszerűségtől. Innentől fogva nem, hogy azt nem lehet elmondani, hogy itt államférfiak lennének, már nem arról van szó, hogy az államférfiak hiányoznak. Arról van szó, hogy a döntéseket meghozni képes politikusok sincsenek. Kizárólag a szent szükségszerűség szabályoz, szent szükségszerűség és a politikai marketing találkozása az, ami vezeti az államokat jelenleg a világon. Nehezen vitatkoznék ezzel, szerintem is egy ideológiai, politikai termékcsaládról beszélünk, amikor az unióról, vagy akár a nemzetállamok egy részéről. Nyilván azért vannak olyan nemzetállamok, amelyek mégiscsak éreznek valamiféle összetartozást. Lásd, ugye a Trianon 100. évfordulója az kiváló alkalmat adott rá, hogy ezt mi magyarok megéljük. Ugyanakkor abban nem tudok vitatkozni, hogy mikor 2004-ben elhallgatott az Örömóda utolsó taktusa, abban a pillanatban berontottak a határon a német cégek, meg a francia cégek, meg már azt megelőzően is valójában, és vitték, ami mozdítható volt, embereket, piacokat, cégeket. Más kérdés viszont, és azért nem szívesen állok be egy ilyen rendkívül fekete-fehér narratívába, hogy gonoszak a multik, vagy az EU az csak a lenyúlásról szólt, a periféria államok lenyúlásáról, mert valójában ezek az államok viszont kérdéses, hogy milyen modernizációs pályát tudtak volna befutni enélkül. Akkor úgy tűnt, hogy mindkét fél számára előnyös érdekházasságból. Mert benne volt a pakliban, hogy aki ellenáll ennek az érdekházasságnak, az elszegényedik és az útszélén végzi, és strihelnie kell, hogy hol az amerikaiak, hol a kínaiak vigyék szobára, vagy az oroszok. Tehát ehhez képest ez egy megnyugtató házas életnek tűnt, hogy akkor lesz minden nap meleg vacsora, és igaz ugyan, hogy mosogatni kell, meg nem tudom, de legalább béke van, és nem kell a sarkon tölteni a napokat. Nem viszem tovább ezt a párhuzamot. A másik dolog, ami eszembe jutott, és azt szerintem szintén a cinizmus a politikának, hogy a szubszidiaritás nevű gyönyörű kifejezést, azt úgy forgatják, mint egy ilyen kétélű kardot. Tehát amikor nem akar dönteni a politikus, akkor azt mondja, hogy döntsön, ott a lentebbi szinteken döntsék ezt. Ez a szubszidiaritás azt mondja, hogy mindent a lehető legalacsonyabb szinten döntsenek el. Amikor meg szeret, amikor élvezi, kidülled a melle és akar dönteni, akkor meg elfelejti a szubszidiaritást, azt mondja, hogy ezt központilag kell eldönteni. Központilag országosan, központilag az EU szintjén, központilag globálisan az egész világra én el tudom dönteni, hogy le kell zárni mindent, és kell maszk, vagy nem kell maszk. Tehát csináltak ilyen kis cheat-eket, ugye, mint ezekben a digitális játékokban, hogy vannak olyan mezők, amikre ha lépsz, akkor végül is bármit is csinálhatsz, mert azt mondod, hogy szubszidiaritás, vagy zárójelbe teszed a szubszidiaritást. Ha így néz ki a dilemma, hogy kényszerházasság az Európai Unióval, vagy hajléktalanság és prostitúció, akkor nyilvánvalóan a kényszerházasság az Európai Unióval a helyes választás. De vajon választás ez? Amikor ennek az alternatívája a hajléktalanság és a prostitúció, akkor ez egy választás. Tehát itt tényleg az van, hogy mi hoztunk egy döntést, és úgy döntöttünk, hogy nem volt döntés. Nem volt döntés. Vagy kirakunk a sarokra, és ott a Putyin téged szobára visz, vagy pedig hát házasodsz velünk a mi feltételeink szerint, és az fog történni, amit mi mondunk neked. Valójában most ennek a fényében lehet azt mondani, hogy Magyarország jól döntött. Soha nem volt döntés. Soha nem volt döntési helyzetben az ország. Arról van szó, hogy Magyarországra fél évszázadonként ráömlik a Kelet, aztán a Nyugat visszavág, és meg ráömlik a... Ez a régió, ez a félperifériás régió, ez hol a Kelet martaléka, hol a Nyugat martaléka. Amikor a történelmi széljárás úgy fordul, hogy a Nyugat fog ráömleni erre a régióra, mert én nyugatos vagyok, és én a Brüsszel-Moszkva dilemmában mindig a Brüsszel választ fogom adni. Mert azért azt gondolom, Szent István ezt a választ adta. Ennek megfelelően ez minket is kötelez. Ezek vagyunk mi. Tehát én ezt így gondolom. Én örülök, amikor a Nyugat ráömlik a félperifériára. Mert az azzal jár, hogy egy kicsit nyugatosabb Magyarország lesz. De felejtsük el, hogy ez a mi döntésünk, hogy a Nyugat. És akkor mi azt kértük, hogy kedves Nyugat, ömöljél ránk. Nem. A Nyugat rá akar tömleni erre a régióra, pont azért, mert a Kelet meggyengült, a dolog fizikájából fakadóan ráömlött, soha nem volt választási lehetőségünk. Ugye persze, akik a Kompország elméletet megalkották, meg a harmadik útban gondolkodtak, ők mindig azt gondolták, hogy létezik azért egy harmadik megoldás, amelyben kicsit Münchhausen-i módon valahogy majd kihúzzuk magunkat, Kelet-Svájca és a többi ászi-oszkár. Sok mindenkinek volt ilyen elképzelése. Mindig egy kicsit ködös csak ezek az elképzelések, mert ugye az erőforrásokat, azokat valahonnan be kell húzni hozzá. Meg kéne próbálni egy olyan szövetségi rendszert létrehozni, amelyben mi egyfajta ilyen stabil középső pontot alkotunk. Ha én jól értettem meg a keleti nyitásnak a politikai jelszavát, akkor abban lehetett valami ilyen tartalom. Nem tűnik egyszerűnek mondjuk a kisegérnek az elefántokkal együtt masírozni a hídon, de azért lehet rá büszke, hogy milyen jól döng a léptei alatt a híd, és nem akarom lekicsinyelni azt a lehetőséget, hogy Magyarország ma azt hiszem a világpolitikában a valós jelentőségéhez képest egy nagyobb szerepet tölt be. Azon egyszerű oknál fogva, hogy a Magyarországnak a vezetője egy harsány akaratérvényesítő, akinek van egyértelmű elképzelése a világról, és ezt nem rejti véka alá. Hogy jó sáfárkodik ez az Isten adta tehetséggel, azt én nem tudom megítélni, de hogy biztos, hogy kilóg abból a szürke sorból, ahol pont, mintha könyvelők irányítanák az országokat, szürke eminenciások vannak mindenhol, ahhoz képest annak lehet örülni. Szerintem, hogy Magyarország egy markánsabb ország. Persze az a régi magyar szokás, hogy ne dugd ki a fejedet, mert akkor úgyis rácsapnak, vagy ez a fajta gondolkodás, ez sokakra jellemző mind a mai napig. Tehát ne különbözzél nagyon a többiektől, legyél te is szürke, mert ha nem vagy szürke, akkor jobb pofán vágnak. Ezért sokan szeretnék, ha mi visszaszürkülnénk oda, ahol voltunk mondjuk 2000-es évek nagyobb részében. De szerintem azzal nincsen baj, hogy egy ilyen kis kulőr lokálként különlegességeket képviselünk. Azzal már nagyobb baj lett volna, hogyha elutasítjuk az EU-t, vagy hogyha most úgy döntenénk, hogy elutasítjuk, nem is gondolom, hogy ez egy komoly opció volna. Pont azért, amit a Robi is mondott, mert meggyőződésem, hogy sem a harmadik út igazából nem létezik, sem pedig az a fajta kelettel való egy tartós együttélés nem élhető alternatívája a nyugattal való együttélésnek, mert itt tényleg megvan a meleg vacsora. Ott meg lehet, hogy az egyik nap volna háromszor is vacsora, de a másik nap viszont meg nem jutna. Orbán Viktor megértette, hogy Magyarországon mindig az ellenzék nyer. Mert ebben az országban, és ugye ez a korszellemmel is korrelál, hogy ebben az országban ez a kurucos lelkület, ez az ellenállás, persze a nagy konformizmussal nyakon öntve, tehát konformista módon szeretünk mi ellenállni. Ellenállni a széles gesztusokkal, és persze a krumplileves az meg legyen ott az asztalon időben. így szeretünk ellenállni. Orbán Viktor ezt megértette. Megértette, hogy itt az ellenzék nyer. Tehát, ha ő azt akarja, hogy az ellenzéke ne váltsa le, akkor egyrészt ezt az ellenzéket úgy kell gondozni, mint a japán kertész a bonszájokat, visszanyesni, kicsit öntözgetni, kicsit úgy gondozni, hogy az soha ne tudja őt kihívni a főhatalomért. Továbbá ellenzékivé kell válnia Orbán Viktornak. Vagy az ellenzéke fog nyerni, akárhogy is metszegeti. Mert az emberek az ellenzékiségben ismernek önmagukra ebben az országban. Tehát Orbánnak le kellett gyártania egy hatalmat, egy háttérhatalmat. Ez lett Soros György és a Soros Györgyhöz tartozó globális, háttérhatalmi, globalista, zsidó összeesküvés, valami ilyesmi, vagy hogyha ennél pontosabbat akar hallani, az nyugodtan Bogár Laci bácsihoz fordulhat ezért, mert én ennél pontosabbat nem tudok háttérhatalomról. És Orbán Viktor már is ellenzéki pozícióban találta magát, és már is ellenzéki narratívát sajátíthatott el, és már is ellenzéki módon adhatta elő magát. Az én problémám nem ezzel a kommunikációval, meg nem az ellenzékiségnek ezzel a demózásával van, hogy ő itt most Soros György ellenzéke, tehát valójában, ha az ellenzékre akar szavazni, szavaz a hatalomra. Ez Magyarország, ez lett Magyarország 10 év alatt. Itt a probléma azzal van, hogy Orbán Viktor ehhez a kurucos gesztusrendszerhez, ehhez Szovjet Közép-Ázsiából kölcsönzi a társadalomképet, az állam hatalmi modellt, szovjet közép-ázsiai uralmat valósít meg. Vagy akkor fogalmazhatok úgy, hogy a Fehér Oroszországra vagy Oroszországra emlékeztető berendezkedést és uralmi modellt valósít meg. Itt az igazán súlyos probléma az, hogy ugye ezzel a modellel semmire nem menne az Európai Unión kívül. Hiszen az Európai Unión kívül Putyinnak többé nem lenne értékes. Az Európai Unión belül meg olyan módon szürkülne meg, ahogyan az imént említetted, hogyha ő egy Emmanuel Macron, vagy egy nem tudom, Fekete Győr András, vagy egy Karácsony Gergely-szerű szürke eminenciás lenne, ezt a kifejezést használtad, azt hiszem. És ő jól megtalálta a kettő közti mértani közepet. Ő Putyin lesz az Európai Unión belül. Ő szovjet közép-ázsia lesz a balkán északi határán. És ez ebből a pozícióból, és ezzel az államszervezési modellel, és ezzel a társadalomképpel fogja kihívni az Európai Uniót, amely korrupt, amely bürokratikus, amely absztrakt eszmék hisztérikus megszállottja lett, és amely egyre távolabb kerül a valóságtól. A valósággal való kapcsolata ennek a baloldali és liberális kurzusnak nagyon meggyengült. Csak hogy Orbán Viktor kapcsolata, Vlagyimir Putyin kapcsolata, Recep Tayyip Erdogan kapcsolata meg az eszmékkel, az eszmevilággal gyengült meg. És sajnos nincsen középút a kettő között. Ekközött a kettő között lehet választani. Vagy az eszmevilággal meggyengült, korrupt és kifejezetten hataloméhes és úgymond etatista, a hatalmat önmagáért óhajtó vezetőkkel és államszervezettel kell számolni, vagy pedig a realitással meggyengült kapcsolat, és az eszmevilággal felerősödött kapcsolat, a nyugati modell az, ami választható. Csak hogy az a világ, amelyik, vagy az a politikai kultúra, amelyiknek meggyengül a kapcsolata a valósággal, hiába tart fenn erős kapcsolatot az eszmékkel, mert az eszméket nem tudja leföldelni, nem tudja érvényesíteni a valóságban, és az a politikai kultúra, vagy az a vezetési mód, amelyiknek meg meggyengül a kapcsolata az eszmevilággal. Hiába van nagyon erős kapcsolata a valósággal, az az erős kapcsolata a valósággal legfeljebb arra lesz elég számára, hogy a következő választást is megnyerje, a következő közvéleménykutatást is vezesse, hogy a pillanatot uralja, de ebből semmilyen módon nem fog tudni következni egy hosszabb távú politika, egy jövőkép, egyfajta progresszív identitás. És sajnos nincsen harmadik államszervezési, meg nincsen harmadik eszmei út, amely kínálkozna. Nem is az eszmét, hanem a valódi fundamentumot, a gazdaságot hoznám be, mert valójában a jólétet a gazdaság termeli meg, és az Európai Uniónak az egyik legfőbb problémája, hogy nem versenyképes. Végképp nem versenyképes azokban a területeken, amelyekben most a világban a legintenzívebb verseny zajlik, és ez pont a digitalizáció, tehát az a high-tech, ha úgy tetszik, innováció, startupok, és így tovább. Ezeken a területeken az EU egyszerűen nem versenyképes. Meg lehet, hogy azért, mert elszakadt a valóságtól, és ideológiai vitákba bonyolódik, meg lehet, hogy azért, mert az eszmék fogságában van, de nem az. Márhogy nem versenyképes. És én azzal mélyen egyetértenék, hogyha mondjuk a magyar kormány azt a fajta kivívott tekintélyt, amelyet mondjuk, hogy felemás tekintélyt, ami az önálló gondolkodásnak a luxusát jelenti, azt lefordítaná például egy programadásba a gazdasági területen, és ezen belül a digitalizáció területén, mert volna mit mondani a magyar szakmának, vagy a magyar tudománynak az európai partnerek számára a tekintetben, hogy milyen fordulatokat kéne végrehajtani ahhoz a technológiai szektorban, hogy versenyképesek legyünk akár az Egyesült Államok, akár a Távol-Kelet cégeivel. De ez egyáltalán nincs, és ez a diskurzus nincs igazán az asztalon. Tehát senki nem azzal foglalkozik, és közgazdász vagyok, meg informatikával foglalkozom, nyilván nekem ez az a szög, vagy az a kalapács, ami a kezemben van, amivel minden szögnek nézek, de mélyen zavar és bánt, hogy az európai diskurzus az döntően akkörül szól, hogy akkor most a viseljenek csadort, vagy ne viseljenek a muszlimok, meg és így tovább. Tehát csupa számomra áll vita, és az a vita, hogy mitől lesz versenyképes az Európai Unió, tehát magyarul mivel őrzi meg azt, hogy az itt élő embereknek mindig egy kicsit jobb legyen, mint a máshol élő embereknek, egy kicsit gazdagabbak legyenek, vagyis vonzó maradjon annak a migrációs hullámnak, amit egyébként nem szeretnénk, de pillanatnyilag már azon kell küzdenünk, hogy egyáltalán maradjon ez a vonzerő, mert igaz ugyan, hogy van egy ilyen történelmi, historikus vonzereje, hogy itt született meg az európai, vagy amit úgy nevezünk most, hogy globális értékrend, de valójában megyünk le a versenyképességi csúszdán. És mi, mármint Magyarország, egy egyébként is leszakadóban lévő régiónak a perifériáján vagyunk, tehát ilyen értelemben nekünk piszkosul kell kapaszkodni, és nekünk egy nagyon elemi érdekünk az, hogy ezt a régiót, amit EU-nak nevezünk, ezt próbáljuk meg följebb tuszkolni ebben a versenyképességi ranglétrán, különben nekünk lassacskán a popsink a földet ér. Ami megfigyelhető és ami nagyon figyelmeztető, hogy a világgazdaságnak a súlypontja az áttevődött. Akár még egy pár évtizeddel ezelőttig is úgy volt, hogy az Atlanti front volt a világgazdaságnak az ütőere. Ugye az Atlanti front az ugye keletről az Európát jelenti, nyugatról meg az Egyesült Államoknak a keleti partját. És ez volt ezt jelenti elméletileg a maga a NATO is, hogy az Észak-Atlanti Együttműködés, Észak-Atlanti Katonai Szövetség, ez tűnt a világ nagy ütőerének. És mostanra, röpke néhány évtized alatt lezajlott egy átrendeződés, áttevődött a világgazdaság súlypontja a csendes-óceáni frontra, amire igazán senki nem számított. Az Egyesült Államok itt is az egyik hitfőállás, csak hogy az Egyesült Államoknak már a nyugati partja, a Silicium World Tech cégei San Francisco központtal, és a csendes óceáni frontnak a másik partja, az pedig ugye Korea, Japán, Szingapúr, Kína, sokkal komolyabb gazdasági potenciált és sokkal komolyabb innovációs potenciált rejt, mint amit Európa képes. És itt valójában ennek az áttevődésnek nem az Egyesült Államok issza meg a levét, hiszen ő mindkét frontnak az egyik hídfőállása volt, hanem elsősorban Európa. Európa az, amelyikről lassan elfelejtkezik a történelem, és a világgazdaság leveszi róla a kezét. Vagy hogy Berniek lesz a fogalmazott, ide már csak kirándulni járni jó. Na, Robinak azt ígértem, hogy nem csak összepuzsérozzuk az infóteret, hanem összeinfóterezzük a puzsért. Úgyhogy most egy picit rátérnénk a mi témánkra, és egy picit a te gondolatodat továbbvive. Két útról beszéltél valamelyik beszélgetésedben, a pápai útról és az Elon Musk-i útról. Tehát, hogy két út van a világ előtt, hogy hogyan lehet kilábalni ebből a morális és gazdasági globális válságból. Kizárja a kettő egymást. Valóban a technika az nem tud hozzájárulni a problémák megoldásához. Lehet-e esetleg a technika is megváltó, vagy hozzájárulhat-e? Lehet-e hasznos a technika? Én nem hiszem. Én nem hiszem. Tehát itt tehát a technológiát én nem szellemi hatásnak tekintem, hanem én a technológiát azt egy elszabadult műveletnek tekintem, ami sokkal inkább történik az emberrel, semmint hogy az ember művelné a világgal. A technológia egyre inkább átveszi az ember feletti kontrollt. Tehát az ember itt a háttérbe lép, és a technológia az előtérbe lép. Nagyjából most már a helyzet az, hogy a technológia az, ami lenni akar, és az ember szolgáltatja ehhez a folyamatos igényt, szükséget az információ iránt. Tényleg az emberek akarnak ehhez az információhoz hozzájutni? Tényleg az emberek minden információhoz hozzá akarnak jutni, amire kattintanak, amire rákeresnek a Google segítségével? Tényleg ők akarják ezeket tudni? Nem arról van szó, hogy a technológia lenni akar, a technológia növekedni akar, és erre használja föl az embert, és az ember meg kvázi öntudatlanul kattint, és az ember öntudatlanul akarja tudni, akar tudni még többet és többet és többet, de erre a tudásra már nem az embernek van szüksége, már az információ az, ami lenni akar, és az információ sem önmagáért akar lenni, hanem a technológiáért akar lenni. Tehát én egyáltalán nem úgy látom, hogy a technológia az emberért van, sokkal inkább úgy látom, hogy az ember van a technológiáért. És az, hogy a technológia oldja meg azt a problémát, amit a technológia állít elő, a technológia létrehoz egy problémát, és majd a technológia megoldja, ez egy vallás. Ezzel nem, azért nem tudok mit kezdeni, mert pont olyan, mint egy vallás, és nem lehet egy hitbeli kérdésekről nem lehet vitatkozni. Azt állítják, hogy a vonat úgy fog megállni, hogy a vonat mögül a talpfákat fölszedjük, azzal fölfűtjük a kazánt, és hogyha ez a kazán elér egy kritikus hőfokot, akkor a vonat majd megáll. Miért is? Miért is állna meg? Hogy fordulnánk vissza azon az úton, amely úton a technológia elindított minket a technológia révén? Ahhoz, mert én értem, hogy a technológia egy lehetőség, a technológia egy eszköz, de ahhoz az embernek a technológia fölött először is vissza kéne szerezni az ellenőrzést. Aztán a technológiának irányt kéne szabni, méghozzá olyan irányt, amely irány az ember érdekének megfelel, az ember túlélésének megfelel, és hogyha ezt az irányt lehetne szabni a technológiának, és tartósan abban az irányban lehetne tartani a technológiát, akkor a technológia akár válhatna az ember hasznára. Csak hogy ez már a második nap profitelmaradást generálna. Hát 15 év múlva, 20 év múlva esedékes problémákat most a technológiával megoldani. Hát a technológiát százszor profitábilisabb, százszor megtérülőbb módon lehet alkalmazni itt és most. És az ember mindig arra az útra lép, vagyis hát a technológia, vagyis hát a személytelen, ugye ez az organizáció, ami növekszik és növekedni akar, mindig arra az útra lép, amelyben jobban tud növekedni. Tehát a nagyobb profit felhalmozás felé fog elmozdulni. A nagyobb profit felhalmozás pedig mindig is és minden körülmények között a pillanat élményének lesz kiszolgáltatva, a pillanat szükségletének lesz kiszolgáltatva, az ember élni akar a 21. században is a bolygón. De vajon ugyanezt akarja a fogyasztó? Ez már nem egyértelmű. A fogyasztó itt és most akarja jobban érezni magát, kényelmesebben érezni magát. A fogyasztó az itt és most akar több élményt magának, és mindezt biztonságban, és mindezt még nagyobb komfortban, és még több élmény, és még színesebb, és még szagosabb élményvilággal. Ha erre rámegy a bolygó, majd akkor kell ezt a problémát kezelni, amikor rámegy a bolygó. Ki kell provokálni az emberiségnek azt a pillanatot, amikor a probléma már kezelhetetlen, akkor majd meg fogja érni a technológiának abba az irányba fejlődni, de már régen késő lesz. Na most viszont gyakorlatilag semmivel se értek egyet, nagyon kevéssel. Először is, amikor abban a bizonyos holland városban az első tőzsdei tranzakció megszületett, akkor ez nem egy iPad-en történt. A kapitalizmus nem a technológia miatt jött létre, hanem a kapitalizmus szülte meg a technológiát, a gőzmozdonyt is, meg az iPad-et is, meg a mesterséges intelligenciát is, a profit iránti vágy és a profit utáni hajsza. De ez nem jelenti azt, hogy a technológia az egyfajta ilyen elvont istenségszerű, vagy szellemszerű, vagy vírusszerű képződmény, amelynek hirtelen lett egy önálló akarata. Minden egyes dolog, amely technológiában tárgyasul, az egy emberi döntésnek az eredménye. Az, hogy neked a Facebookon, vagy bárhol máshol az adataidat mire használják, azokat az algoritmusokat ugyanúgy emberek írták. Még nem tartunk ott. Lehet, hogy eljön az az idő, amikor elég annyit mondani egy deep learning, vagy tehát egy magától tanuló algoritmusnak, hogy gyűjtsél adatokat a világban, és azokat utána keresztelemezd, és mondd meg nekem, hogy a Puzsér mit fog holnap reggelizni, de még nem jött el az ideje. Ma még csak olyan adatokat gyűjtenek, amelyeket valaki beprogramozott, hogy a kattintásait, az itteni meg az ottani magatartását vesd össze, és utána ezeket az adatokat egy algoritmus kielemzi, földobja az alternatívákat, és megint csak egy ember fogja eldönteni, hogy téged mivel fognak megkínálni utána, kivéve, hogyha nagyon triviális, mert akkor valószínűleg fölad az algoritmus egy hirdetés neked. De mindez nem azt jelenti, értelmezésemben, sőt, nagyon az ellenkezőjét jelenti, hogy a technológia így egy ilyen kiszabadult, palaszból kiszabadult szellemként elkezdett volna eluralkodni az emberiségen. Én azt gondolom, a technológia, ahol lehet, megkönnyíti az emberiség életét, a cégeket hatékonyabbá, az emberek életét egyszerűbbé, könnyebbé, jobban élhetővé teszi, és ennek az az ára, amivel fizetünk, ahogy régen az Index, az Internetto, az Origo és az összes online tartalomért azzal fizettünk, hogy banner hirdetéseket kellett megnéznünk. A kereskedelmi tévéért azzal fizetsz, hogy elviseled a borzalmasabb műsorokat, és köztük a reklámokat a műsorok. Nyilvánvalóan csak azért vannak, hogy a reklámokat le lehessen adni. Az interneten is nagyon sok minden csak azért van, hogy téged, mint fogyasztót el lehessen érni. De ez az ára annak, hogy közben a technológia fejlődik, és az a technológia, amivel a Google kitalálta a keresőmotort, a Facebook kitalálta a közösségi médián, az a technológia sok más területen, viszont jelentősen megkönnyíti az életedet. A Google-nek a technológiája lehetővé tette a vészt. A víz, a víz és a áram föltalálása óta az egyik legfantasztikusabb találmánya az emberiségnek, mert meg tudja mondani, hogy merre van a dugó, hogy ne arra menjek az autóval. Most nyilván túlzok, de van egy csomó olyan dolog, amelyet azt tett lehetővé, hogy mi elfogadtuk, és igazad van abban, hogy nem kérdeztek meg róla, hogy elfogadjuk-e, kivéve, hogy amikor felregisztrálsz a Facebookra, akkor azért elfogadod az általános szerződési feltételeket, ahogy amikor beleszületsz egy országba, akkor elfogadod az ottani általános szerződési feltételeket is. Tehát nem kérdeztek meg róla valóban, de amikor elkezded használni, és tudatos használójává válsz, onnantól kezdve te tudomásul veszed azt, hogy azzal fizetsz a technológiai fejlődésért, hogy elviseled ennek az árnyoldalait. Hát, technológia már a kapitalizmus előtt is volt, csak ez a technológia akkor még nem cél volt, hanem eszköz. Már a kapitalizmus előtt is létezett, csak akkor ez még nem burjánzott, és még nem követelte az emberi sorsot magának, magáénak. Önmagáénak, csak önmagáért. Önmaga imádatáért, vagy önmaga létéért. A technológia az valójában ennek a személytelennek, ami a világot uralja, ennek az üres, ami kifejeződik például az üres a repülőgépnek az üres pilótafülkéjében. Ez a szent szükségszerűségnek a teste, a technológia. Az anyagi leképeződése a szent szükségszerűségnek. Itt nincs emberi döntés. Egyáltalán nem értünk egyet. Semmiféle emberi döntés nincs. Aki dolgozik multinál, vagy dolgozott multinál, az pontosan tudja, hogy ő neki ott nincsen saját döntése. Ő ott nem dönthet semmiről. Ő ott egy fogaskerék a gépezetben. És ő azt teszi, amit a magasabb érdek megkövetel. Mi a magasabb érdek? A részvények árfolyamának a növekedése. Ez a magasabb érdek. És ő, mint egy jó fogaskerék, pontosan azt teszi, és annyit fordul a maga tengelyén, amennyi a magasabb érdeknek megfelel. Nincs saját döntés, senki nem hoz. Ennek van vége, ennek a világnak van vége, hogy ezeket a döntéseket emberek hozzák. Valójában ezeket a döntéseket a tőzsde hozza. És az emberek pedig ennek a úgymond a piac láthatatlan kezének, ami valójában nem egy ilyen isteni akarat, tehát nem egy ilyen isteni kéz, mert ha az lenne, akkor nem torkolana a kapitalizmus újabb és újabb válságokba. Tehát valójában a nagy semmi, a nagy senki az, aki ezekbe az újabb és újabb válságokba viszi a világot, az elszabadult kapzsiság, az elszabadult falánkság, és ez az úgynevezett szent szükségszerűség, ami valójában azt jelenti, hogy az ember, akinek lelke van, akinek személyisége van, aki megismételhetetlen és egyedi a világban, ez rendelődik alá a személytelennek, az anyaginak, a konzisztenciátlannak, a lélektelennek, ha úgy tetszik a tőzsdének, ha úgy tetszik a szent szükségszerűségnek, vagy annak a testének, a technológiának. A piramisokat, a kínai nagyfalat és a vasúti vonalakat sem azok az emberek döntötték el, akik az építkezésben részt vettek, hanem mások döntötték el. A multinacionális cégnél sem a fogaskerekek döntik el, nyilván, hanem a vezérigazgató, akit lecserélnek a tőzsdei tulajdonosok, nyilvánvalóan, ha rossz döntések. Hát erről van szó, tehát akkor a vezérigazgató sem hozhatja meg azt a döntést, amit gondol, mert abban a pillanatban, hogyha ő nem a szent szükségszerűség által diktált döntést hozza, abban már másnap leváltják őt a közgyűlési tagok. De a közgyűlési tagok se hozhatnak önkényes döntéseket, mert hogyha akár a részvényesek hoznak ilyen döntéseket, annak az a következménye, hogy a részvényárfolyamok fognak bezuhanni, ennek következtében neki ő kénytelen lesz eladni a részvénycsomagját valakinek, aki megint csak a szent szükségszerűség szellemében azokat a döntéseket fogja hozni, amelyeket a tőzsde, illetve amelyeket a szükségszerű profitnövekmény igénye, szükséglete megkövetel. Ilyen módon valójában sem a menedzser, sem a tulajdonosok nincsenek tényleges döntési helyzetben. Én azt gondolom, hogy a kereskedelemnek egyértelműen a technika az egyik, az informatika egy nagyon, nagyon erős szövetségese, tehát hogy ez vitán felül áll, viszont technika meg technológia az is, ami mondjuk a társadalmat felzárkóztatja, vagy klíma megoldásával kapcsolatban lehetőségeket állít föl, ami mondjuk milliókat emelhet ki a szegénységből. Tehát ez is technika, és erre is vannak technikai megoldások. Már csak a példákat szeretnénk látni. Már csak azt szeretnénk látni, hogy ez működik. Már csak azt szeretnénk látni, hogy a technológia megfordítja az emberiséget a végzetes úton, és visszafordítja, és mondjuk fenntarthatóvá teszi. Már csak azt a technológiát szeretném megtalálni, vagy látni, amelyik az embernek ezt a féktelen kapzsiságát és mohúságát, ezt mértéktartássá, és a környezetével való harmonikus együttélésé fordítja át. De nem két dologról beszélünk? Tehát a technika alkalmassá, a mögötte lévő ember az aki nem. Hát persze a technológia alkalmas lenne. Az emberrel van a probléma. És mivel hogy az ember jelenleg ilyen minőségű, addig, ameddig a homo novus újra meg nem képződik belőle, a következő civilizáció embere meg nem képződik belőle, addig ez a történet fog folytatódni. De az, hogy a technológia fogja az embert megújítani. Tehát, hogy ez alig, ha lesz így, és abban a pillanatban, ha pedig megújul az ember, abban a pillanatban a technológia vissza fog minősülni eszközzé, és az ember újra át fog minősülni céllá, de hogy a jelenlegi helyzet addig is, ameddig az újjájövetel zászlót nem bont, az, hogy az ember az eszköz, és a technológia a cél. Természetesen nem értek egyet, de ugye ezt a monológot a szövőszék feltalálása óta bármikor el lehetett mondani, a ludditák el is mondták mindig, hogy romboljuk is le. ezeket a gépeket, amelyek tönkreteszik az ember, hagyományos emberi tevékenységeket. Amikor elkezdték gőzzel hajtott dolgokkal hajtani azt, amit addig lábbal hajtottak, akkor nem volt szükség a lábra. Nem kellett már befogni az ekeszarva elé a tehenet, mert a traktor kezdte húzni. Londonban hatalmas tüntetések voltak akkor, amikor a lócitrom eltakarító 10 000 ember volt, aki lócitrom eltakarítással élt, mikor bevezették a benzin motoros buszokat, ezeknek az embereknek megszűnt az állásuk. Ezt hívjuk diszrupciónak a technológia fejlődésében, amely mindig van. A postakocsikat is fölöslegessé tette a vasút. A petroleum lámpa gyártást is fölöslegessé tette a villanykörte, és így tovább. És én nem érzem azt a, tehát a nagyságrendi különbséget érzem, de a minőségi különbséget nem érzem a között, hogy vannak bizonyos tevékenységek, amelyeket az ember most már nem feltétlenül azon a módon végez, ahogy régen végzett. Például, és akkor visszakötök a vírushoz, amikor 2 héttel, vagy 4 hónappal ezelőtt el kellett menni az embernek egy 30 perces megbeszélés kedvéért, 2x30 percet autózni, vagy tömegközlekedni, majd ott beszállni a liftbe, majd ott ülni a légkondicionált irodába, és utána mindezt megcsinálni visszafele, és összesen 2 órát töltött el, annak a jelentős részében egy viszonylag komoly ökológiai lábnyomot hagyva maga után. Most ezt egy telefon segítségével az erdőben sétálva, vagy otthon ülve megteheti, és ezeknek a megbeszéléseknek a hatékonysága inkább csak javult, mint sem, hogy romlott volna. Ezt a vírusválságnak köszönhetjük, ezt a felismerést. Elég sok cégnél most elhatározták, hogy máskor is fognak úgy home office-ban dolgozni, hogy a meetingeket is akár távolról megtarthatóvá teszik. És nem mondom, hogy ezzel megvan oldva a technológia versus ember, eszköz versus cél problematika, csak azt állítom, hogy ha valamikor, akkor pont a koronavírus válság tombolása után szerintem lehet azt állítani, hogy a technológia igenis hozzájárult számos módon ahhoz, hogy az emberiség élete jobbá váljon. Például soha a spanyol nátha idején nem tudták volna megállapítani, hogy mi ez az egész, azt se tudták volna, hogy vírus. Nem tudták volna leelemezni a terjedési mintákat, nem tudták volna megmondani, hogy most akkor maradjunk otthon, vagy nem maradjunk otthon, viseljünk maszkot, vagy ne viseljünk maszkot, merre fog menni, mi fog történni. Tehát elpusztult volna 100 évvel ezelőtt az emberiségnek egy tetemes hányada, most nem pusztult el, és ez kizárólag a technológiának köszönhető. Erre mondom azt, hogy vallás, tehát itt már nem lehet vitatkozni. A lócitrom problémát megoldotta ugye az, hogy a lovakat kivezették, és hogy a postakocsik elkezdtek motorral üzemelni. A petróleum lámpa problémát megoldotta az ízó. Már csak az a kérdés, hogy a földbolygó problémát hogy oldja meg a technológia másik földbolygóval? Előállítunk egy másik földbolygót, aminek nem fogynak el az erőforrásai, és hogyha azt is föléltük, akkor majd előállít a technológia egy még újabb földbolygót? Na most csak erre, már csak erre vagyok kíváncsi, mert persze vannak ezek a sztorik, hogy a lócitrom hát mekkora problémának tűnt, aztán lecseréltük a lovakat, és lett, és az innováció megoldott egy régi problémát azáltal, hogy előállított egy új helyzetet. Na már csak az a kérdés, hogy a földbolygó, mint probléma, mert most már a földbolygó a probléma, most már a földbolygó a lócitrom, a földbolygó a petróleum lámpa. Na ezt hogy fogjuk meghaladni? Na erre vagyok rohadt kíváncsi, hogy a technológia ezt a problémát hogy fogja meghaladni, és erre mondja azt a főszélhámos Elon Musk, hogy terraformáljuk a Marsot, miközben pontosan tudja, ha nem teljesen hülye, és nem teljesen hülye, hogy a földbolygót nem tudjuk annyira leharcolni, 1000 év alatt sem, 1000 év ezerszeres kapitalizmusával sem, hogy alkalmatlanabb legyen az emberi életre, mint a Mars, aminek vasmagja sincsen, és ionsugárzásnak van kitéve, és jóformán nincs légköre. Tehát, és ezzel hülyít minket, hogy terraformáljuk a Marsot. Miért? Mert mindenki érzi a csontvelejében, hogy föléljük a Földet, és hogy nincs remény, és hogy ezen az úton nem tudunk megfordulni, és hogy a technológia nem fordít meg minket ezen az úton, és hogy a multinacionális tőke nem fordít meg, sőt, korbácsol minket, hogy gyorsabban hatoljunk a végzetünk felé. És akkor mit mond az Elon Musk azt, amit hallani akarunk? Nincs is olyan nagy baj, kirajzunk a Földről, és majd a Mars. Majd a Mars lesz a megoldás. Tehát szabad fölélni a bolygót, szabad fölélni az erőforrásokat, szabad felszámolni a légkört, hiszen a Mars a megoldás. Na hát, ezeket a válaszokat, tehát ezeket a válaszokat kapjuk. Abban a pillanatban, hogy a technológia valamivel kapcsolatban nyilvánvalóan nem tud megoldást kínálni, csak nyakon kell önteni marketinggel, és már is lehet hűíteni a tömegeket. Szerintem az Elon Musk az semmilyen módon nem reprezentálja a technológiáról való gondolkodást. Tehát ő egy személy, aki autókat gyárt, meg marsot formál, meg űrhajókat lő ki, meg nem tudom micsoda, de azért a technológia az nem ő maga. Belestek, az elég érdekes, hogy ugyanabból a legnépszerűbb reklámarca. Akárhogy hát, is. Hát nem tudom, nekem nem. Tehát én nem őt akarom védeni, amikor azt mondom, hogy a technológia az igenis használ az emberiségnek, és számtalan pozitívuma mellett vannak negatívumai. De azt érdekesnek találom, hogy ugyanabból a helyzetértékelésből, tehát nagyjából ugyanazokat a szavakat mondtad el korábban te, és utána adtad az ő szájába, de homlok egyenest ellentétes következtetéseket vontok le. Tehát ő azt mondja, hogy menjünk a Marsra, te meg azt mondod, hogy nagy a baj, azonnal álljunk meg. De közben viszont azt is elfogadott, hogy nem fogjuk tönkretenni a Földet nagy valószínűséggel, csak szarabb lesz itt élni. Tehát rosszabbak lesznek a kondíciói az emberi életnek, de a Föld az még nagyjából 10 millió évig is elviseli az emberiséget. Az élet túl fogja élni az embert. A földi élet túl fogja élni az embert. Csak nagyon sok fajt fogunk magunkkal rántani a pusztulásba, aztán az Isten tudja, hogy ennek a civilizációnak a tombolását, meg a végnapjait túléli-e majd az ember, hogy a következő civilizációt elkezdje. Minden esetre az, hogy a Föld erőforrásai azok kimerülnek, az, hogy az ember ellehetetleníti az életét a bolygón, az egy nagyon súlyos kihívás. Én azt gondolom, hogy itt a Földbolygón kell visszafordulnunk a még nagyobb profitnak, meg a még nagyobb növekedésnek az útjáról, valami fenntarthatóság felé. Harmóniára kéne törekednünk a bolygóval, harmóniára kéne törekednünk minden élővel, ami ezen a bolygón van. Ezt a szellemi fordulatot, ezt a szellemi forradalmat, ezt hiába várjuk a technológiától. A technológia legfeljebb a növekedésben lehet eszközünk. Hogyha meg akarjuk haladni a lócitromot, be kell hatolnunk egy olyan technológiai vívmány által képzett jövőbe, ami még súlyosabb problémákat idéz elő. A lócitrom probléma súlyos probléma volt. De a légkör üvegházhatásának a felkorbácsolása, ami jelenleg zajlik, ami ugye megoldotta a lócitrom problémánkat, az sokkal súlyosabb, és arra már a komplett bolygó mehet rá, ellentétben a lócitrom problémával, ami egy londoni probléma volt, bocs. Az a helyzet, hogy a technológia szerintem csekély mértékben járul hozzá ahhoz a problematikához, amiről beszélsz, tehát például az üvegházhatás, sőt, azt igazából enyhíteni tudja. A belső égési motorok, azok igen, na de az nem a digitalizáció, nem a 21. század technológiája, ellenkezőleg pont az említett Elon Musk és a többi autógyár megy abba az irányba, hogy akkor már ne belső égési motorok legyenek. Más kérdés, hogy ehhez persze megint csak el kell égetni valahol valamit, vagy a nap energiáját kell használni, de a húsevés például az legalább olyan mértékben, a növekvő húsevés, és nem vagyok vegetáriánus, tehát nem egyfajta ilyen missziót hajtok végre, de ha jól értem, akkor a növekvő húsevés, a tehéntartás elterjedése szerte a világon, az például egy nagyobb mértékben járul hozzá az üvegházhatás növekedéséhez, mint az, hogy mondjuk számítógépeket használ az ember az utóbbi 20 évben. Az a probléma, hogy az államok elvesztették a befolyásukat. Az államoknak korábban volt hatalmuk ahhoz, hogy világfolyamatokat korrigáljanak, határozzanak meg. Rooseveltnek még volt annyi döntésképessége, még volt annyi kompetenciája, hogy megkössön egy New Deal-t. A súlyos probléma az, hogyha ma lenne ez a válság, nincsenek Rooseveltjeink, akik megkössék a New Deal-t. Sajnos a probléma az, hogy hiába van veszélyben a következő, meg azaz követő nemzedékeknek az élete, a jelenlegi kormányokat, a jelenlegi államokat a multinacionális részvénytársaságok lobbistái már kivásárolták a mi képviseletünkből. Tehát ezek az államok valójában a multinacionális tőkének a lakájai. És ilyen körülmények között semmi esélyünk nincsen. Mi ezeket az államokat azért hoztuk létre, meg azokon belül a népszuverenitás intézményeit azért hoztuk létre, hogy a mi érdekeinket, meg a gyerekeink, meg az unokáink érdekeit valaki képviselje. Csak hogy nem bírtuk a fizetési versenyt a multinacionális cégekkel. Nem bírtuk a fizetési versenyt ezekkel az arc nélküli, személy nélküli, halhatatlan jogi személyekkel, akik tulajdonképpen az ember helyére léptek. Sajnos jelenlegi kapitalizmus nem minket embereket szolgál, mert akkor az unokáink is élhetnének a bolygón, hanem őket, a multinacionális cégeket, ezeket a részvényárfolyamokat, amelyeknek se arcuk, se személyiségük, se halhatatlan lelkük nincs, és mivel hogy nincs, ezért aztán bűntudatuk sincs, talán csak nem ezért hozták létre ezeket a cégeket. Mert mi emberek nem tudtunk kellően lelkiismeretlenül növekedni, mert valahol a zsigereinkben éreztük, hogy a lelkiismeretlen és mértéktelen növekedésre rá fog menni az unokáink élete, és hogy ez erkölcstelen, és hogy ez a rákkal áll analógiában ez a burjánzás. Tehát létrehoztuk a céget, létrehoztuk ezt a személytelen jogi személyt, a személytelennek emberi jogokat, személyiségi jogokat adtunk, és ez a cég, ez már korlátlanul tud növekedni. Ez már végre tudja hajtani a bolygónak a kivégzését, amire az ember önmagától, már csak a lelkéből, meg a bűntudatából, meg a lelkiismeretéből fakadóan is képtelen volt. Én nem mennék egy ilyen antikapitalista kiáltvány irányába, mert meggyőződésem szerint a legtöbb nemzetgazdaságot a helyi KKV-k kell, hogy eltartsák, és az ővék a jövő. Én azt pártolnám, hogy akár az EU, akár a magyar kormányzat a magyar vállalkozásoknak a fejlesztésében fektesse be azt a bizalmat, amit ugye szerinted konvertáltak a multiknak a támogatásába. Én szerintem az amerikai kormányról ez elmondható, hiszen a legtöbb ilyen multinacionális cég az valóban amerikai földön működik. Európában egyelőre nem sok eredménnyel, de próbálnak küzdeni ez ellen a hegemonisztikus amerikai multi törekvésekkel szemben. De a digitalizáció és a technológiai fejlődés, az, bár valóan interiorizálják ezek a nagy cégek viszonylag nagy arányban, mert amint fölbukkan egy jó technológia, ők azt megveszik és beépítik a saját portfóliójukba, de azért a valódi innováció az szerintem ma is zajlik egy miskolci garázsban, egy padlásszobában, valahol egy faluban, ahol ügyes gyerekek új dolgokat találnak ki, és nem a kapitalizmus jár a fejükben, nem az, hogy majd egyszer ők is a Nasdaqon vagy a New Yorki tőzsdén fognak szerepelni, hanem az, hogy mondjuk megoldják azt, hogy lehet lekövetni a vírus terjedését, vagy az, hogy lehet könnyebbé tenni a nagymamájuknak azt, hogy ha csak otthon van, akkor mégis lássák, hogy jól van-e a nagyép, és akkor építenek valami ilyen IoT alapú figyelőrendszert, és így tovább. Tehát nekem megvan a hitem, a bizodalmam az emberiségben, és azon belül is a vállalkozásban. Én azt gondolom, hogy a kapitalizmus, ha valami jó dolgot hozott, akkor az a vállalkozásoknak a szelleme. Az, hogy az ember nem punnyad, hanem valami újat akar létrehozni. És ha ma ez azt jelenti, hogy a technológiát kell használnia, már pedig azt jelenti, mert aki nem használja a technológiát, az nem lesz versenyképes vállalkozás, és a vállalkozásnak meg persze versenyképesnek kell lennie, mert a vállalkozás szó kifejezés magában hordozza azt, hogy ő versenyezni fog valaki másokkal. Vállalkozik valamire, arra, hogy ő szállítani fog árukat, nyújtani fog egy szolgáltatást, és ezt másokkal ellentétben, vagy másokkal versenyezve teszi, hiszen új dolgot viszonylag kevesen találnak ki. Aki igen, na abból lesz az unikorn is, mint a Facebookból vagy a Googleből. Ott voltak emberek, akik kitaláltak vadi új dolgot, és addig tudtak nőni, mert jó sztoriuk volt, és Amerikában voltak, és a Szilícium völgyben voltak, jó sztoriuk volt, és hihetetlen nagyra bírtak nőni ebből. Ezt itt nem lehetne megcsinálni, de azért jó sztorik Magyarországon is tudnak lenni. Én nem ismerem ezt a céget. Én ezt nem ismerem, amelyik meg akar problémákat oldani. Na, bocs. Én nem ismerem ezt. Én ezt még sose láttam. Egy cég az nem akar problémákat megoldani. Egy cég az növekedni akar, és profitot növelni akar. És ehhez, hogy növekedhessen, és profitot növelhessen, ehhez keres problémákat, amelyeket megold, amelynek a révén növekedni tud. Ilyen módon tud növekedni. De itt a probléma megoldás az nem a cél, a profit pedig nem az eszköz. Szabadjon az igazságnak szót kérnie. A profit növekedése a cél, és a probléma megoldás az eszköz. És ez nagyon nem mindegy, és nagyon nem kéne összekeverni a kettőt. Mert a helyzet az, hogy ez valójában nem más, mint egy céges propaganda. Amikor egy cég azt mondja, hogy mi azért vagyunk, hogy a, nem, a kedves ügyfeleinknek jobb legyen. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Ez egy hazugság. Nem azért van a cég, hogy az ügyfeleknek jobb legyen. Azért van a cég, hogy a cég növekedjen, profitot termeljen, és ezt a profitot visszaforgassa, aztán a bővített újratermelés szellemében, és ezáltal még inkább növekedhessen. A cég növekedni akar. Miért akar növekedni? Amiért a rák. Azért, mert körbenéz a világban, és nem kozmoszt lát, nem rendet lát, hanem káoszt lát. Az organikusat, az benézi káosznak. És ő, aki nem organikus, hanem organizált, tehát nem szerves, hanem szervezett, ezt a szerveződést a szerves anyagnak a rovására és a szerves anyagnak az elpusztításával valósítja meg. Kvázi a szervezettség kiszorítja a szervességet, az organizáltság kiszorítja az organizmust, magát, és ezáltal felszámolja az élet lehetőségeit. Ahogyan a rák az emberi szervezetben, úgy a cég a glóbuszon. Sajnos én ennek a jeleit látom. És ha megkérdeznénk a rákot, hogy miért növekszel, hát ő azt mondaná, hogy azért, mert egy sokkal jobb szervezetet akarok létrehozni, mint ez itt. Csak hát közben elpusztítja a szervezetet, és hát szuicid természete folytán végül önmagát is. Ugye nem csak rossz indulatú daganatok vannak, de ennél nagyobb probléma szerintem, hogy azon túl, hogy a teljes kapitalizmus teszed zárójelbe, nem veszed figyelembe azt, hogy Magyarországon a KKV-knek egy tetemes hányada, és a startupok kivétel nélkül úgy jönnek létre, hogy nem egy profit célt tűznek ki maguk elé, hanem vagy túl akarnak élni, akar egy pékséget csinálni, és pont ez a magyar vállalkozások és a magyar gazdaság legnagyobb rákfenéje, hogy már akkor a ráknál tartunk, az, hogy nem akarnak növekedni. Tehát nem értik a kapitalizmust. Azt mondja, hogy ha én ezt a három utcát kiszolgálom, mint pékség, akkor én ott azzal bőven megvagyok, abból három évente tudok új autót venni a feleségemnek, nem akarok növekedni. Ezért a magyar gazdaságban nagyon kevés az olyan vállalkozás, amely valódi növekedésre képes, és ezért van az is, hogy éppen a ma megjelent DESI jelentésben ugye az egyik leggyengébb mutatónk, hogy a digitális technológiát milyen mértékben tudják integrálni a magyar vállalkozást. Nem integrálják, mert nem akarnak növekedni se. Ezzel szemben a startupok, azok akarnak növekedni, mert a nevükben benne van a startup, az egy növekedésorientált vállalkozás, de azokat viszont a fiúk, az egyetemről kilépő, tök másként gondolkodó műszaki, közgazdaságos és egyéb egyetemisták azért hozzák létre, mert valamiféle ilyen lehet, hogy hagymázas, de valamiféle álmot akarnak megvalósítani, semmi köze a meggazdagodáshoz jellemzően. Amikor bejön a meggazdagodás és a profit, a lihegő, vicsorgó kapitalista, az, amikor első körbe tőkét vonnak be. Tehát akkor megjelenik a venture capitalist, akkor jelenik meg ez a gondolkodás. Na de ha nem jó a sztori, akkor nem jelenik meg a venture capitalist. És Magyarországon azért van kevés jó startupper is, mert az oktatási rendszer egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy vállalkozókat neveljen ki. Hogyha elfogadnám a te érveidet, akkor ez nem csak hogy helyes volna, hanem még azt a kevés dolgot is, ami a vállalkozás meg a kapitalizmus szellemét átadja a magyar embereknek, azt is ki kéne venni a rendszerből, de akkor mi önként mennénk a vágóhídra. Mert akkor azt mondanánk, hogy nem is akarunk mi magyar ipart, nem is akarunk mi magyar vállalkozásokat, jöjjön csak ide akkor az amerikai, a német meg a francia, majd ő megoldja, mert az ő is olyan profitéhes. Mi meg ilyen jó fejek vagyunk, akik nem akarunk profitot csinálni. De nem lehet így kimenni. Meg tudjuk, hogy a pékség, amelyiknek a tulajdonosa, a pék, aki létrehozta a pékséget, az ismeri a fogalmat, hogy elég, ezáltal alkalmatlan, rossz kapitalista. Mert neki elég az a három utca, amit ő kiszolgál pékáruval, és ő nem akar tovább növekedni. Hát ez egy súlyos probléma. Ugye ez egy súlyos válság. Mert hogyha a jó kapitalista, az nem áll meg a három utcánál, hanem el akarja látni a kerületet. Utána meg a várost, utána meg az országot. Most csak az a kérdés, hogyha ez a referencia, és ezt várjuk el, meg ezt követeljük meg a kapitalizmustól, meg a tőkéstől, akkor hogy fogjuk megmenteni a bolygót? Hogy lesz ez a bolygó megmentve? Úgyhogy leharcoljuk a sárga földig, és végül a technológia meglepetésként az ingújából elővesz egy új bolygót, amit odaad nekünk, hogy csak erre vártam. Arról van szó, hogy én nem teszem zárójelbe a kapitalizmust. A kapitalizmusnak megvan a maga helye. Megvan a maga helye. Az a fogalom, hogy piac, az valaha jelentett valamit. Egy üzletet. egy üzletet, ahol árulok valamit. A probléma az, amikor ez a piac, ez már nem az áru szolgáltatásáért van, hanem öncéllá válik, és öncélúvá válik. Tehát már nem termékek és áruk szabad versenye zajlik, hanem egyrészt monopolizáció zajlik, tőkekoncentráció zajlik, másrészt pedig az a mi állampolgárok kivásárlása zajlik a saját szuverenitásunkból. Az államot azért hoztuk létre, hogy kontrollálja a kapitalizmust. Most jelenleg nem ez történik, ez a súlyos probléma, a kapitalizmus kontrollálja az államot. Na, én nem teszem zárójelbe a kapitalizmust, én csak szeretném, hogyha az állam, amelyik fölött nekünk hatalmunk van, mert az államot mi választjuk, ellentétben a cégnek a felügyelőbizottságával, meg a cégnek a részvényeseivel, meg a cégnek a menedzsmentjével, amit nem mi választunk, tehát azt szeretném, hogyha ez az állam, ez szabályozna a kapitalizmust, ez szabályozna a cégeknek a versenyét és a működését, mert ennek az államnak, az intézményei által mi be vagyunk csatornázva a döntéshozatalba. A cégekhez nem vagyunk becsatornázva. Tehát én a kapitalizmust egyszerűen csak szeretném kontrolláltá tenni, szeretném ellenőrzötté tenni, szeretném szabályozni, hogy ne az elszabadult kapitalizmus hozzon létre és generáljon meg egy olyan 21. századot, vagy 22. századot, egy olyan bolygót, ahol az unokáink meg a dédunokáink már nem fognak tudni levegőt kapni, és nem fognak tudni iható édesvízhez jutni. Bocsánat, mielőtt a Vili reagálna erre, hagy hozzak be egy kérdést, és ez legyen az utolsó kérdés, mert a időnk végére járunk, és akkor ezen is lehet gondolkozni. Tehát az Y és a Z generáció 10 éven belül átveszi az irányítást, és hogy milyen hátizsákkal is érkeznek ők, a multitasking generáció hova vezeti a világot, az influencerek világa és az internet pedig ki tud-e termelni egy igazságosabb és demokratikusabb jövőt és érték alapú tartalomszolgáltatást, vagy legalábbis megvan-e az esély. Ez lenne akkor a záró. Jó sok kérdés egybe, de át tudom kötni az iméntire tervezett válaszomat, ugyanis tehát egy városban minden adott napon 30 ezer kiflit lehet eladni. Hogyha van 30 pék, akkor mindegyik elad 1000-et. Ha van 1 pék, meg van 4 Tesco, akkor az 1 pék kezdetben el tud adni 500-at, aztán már csak 400-at, és aztán egyre kevesebbet. Ha ő nem növekedésorientált, nem minőségorientált, nem próbál marketingelni, nem próbálja magát pozícionálni a fogyasztói körébe, akkor nagyon hamar kiszorul, és csak a Tesco-tól lehet majd, vagy a többi lánctól lehet majd kiflit venni. Tehát a verseny az oly mértében egyenlőtlen, és ebben viszont egyetértek veled, hogy annak, aki mégis harcba száll, annak kell valami unique capability, valami olyan egyediséget kell tudnia mutatni, amihez nem elég azt mondani, hogy én magyar vagyok, vagy én vagyok a sarki fűszeres, tehát neki vagy jobbnak kell lennie, vagy olcsóbbnak kell lennie, vagy valamilyen módon el kell hitetnie magáról, hogy ő igaz ugyan, hogy nem jobb, és végképp nem olcsóbb, de mégis valamiért vásároljanak nála. És na, ezt a valamit keressük, és a YZ generáció, a protekcionizmus, nevezhetjük ezt persze gazdasági honvédelemnek is, vannak állami eszközök, meg vannak társadalmi eszközök annak elérésére, hogy mégiscsak a hazait azt valamilyen módon részesítsük előnyben. Ugye Kossuth Lajos már kitalálta ezt meg, a Buy American, meg minden országnak van ilyen törekvése, és én azt gondolom, hogy ezzel a digitalizáció ott tud kiválóan bejönni, hogy az a sarki fűszeres, vagy az a kecske sajtos, aki jelenleg csak a három utcát éri el, a kifli az nem túl jó példa, mert nem túl eltartható, de a kecske sajt már jobb, vagy a szalámi, az egy webshopon keresztül az egész országba tud értékesíteni. Tehát ő mondhatja azt, hogy én vagyok a ilyen-olyan kecske sajt, és az ilyen-olyan nem tudom mi, és ha jó marketinget tud mögé rakni, akkor képes valamilyen szinten versenyre kelni más régiók kolbászaival, de legfőképpen ugye a nagy láncokkal. És erre kell őket bátorítani. És itt látom a digitalizációnak a lehetőségét, mondjuk így a kiskereskedelemben, élelmiszeriparban, hogy tud segíteni ezeknek a cégeknek, hogy fürgébbek, mozgékonyabbak legyenek, és el tudják érni a saját célpiacaikat. És akkor az összes többi terület, amit említettél, tehát hogy a fiatalok miként fognak tudni, a média miként fog tudni, ott azok az emberek, akik elkezdenek új módon gondolkodni, azok tudják terelni a többieket is. És én abban hiszek igenis, hogy a 30 kilométeres szabályt, meg a vásárolja hazait, meg ez finomabb, mert magyar, finomabb, mert a farmról van, inkább így mondanám, mert nem attól lesz magyar, finomabb, hogy magyar, hanem attól, hogy egy farmról van, ahol jó minőségű alapanyagokból készül. Ez szerintem el tudja érni a kritikus tömeget minden olyan országban, ahol a fizetőképes kereslet megvan a kicsit drágább, de kézműves vagy hazai termékekre. És a problémát én leginkább abban látom, hogy Magyarországon a tömeges fizetőképes kereslet nincsen meg ezekre a jobb minőségű, de drágább hazai termékekre. Hiába is teszem föl a webshopba, ahhoz nem elég magas pillanatilag a magyar fizetőképes kereslet, hogy ez tömegessé tudjon válni. Az a pék, amelyik azt mondja, hogy nem akarok tovább növekedni. Nekem elég. Nekem ennyi elég. Elég ez a három utca. Ebből meg tudom venni az autót a feleségemnek. Ebből jól élünk. Úristen, hát őnála van az a szellem, ami a világot megmentheti az embertől, meg a kapitalizmustól, meg a növekedéstől. Fél év múlva tönkre megy, bocsánat, tehát ez a baj vele. Értem én, hogy ez a baj vele, de ez a remény, ez az egyetlen remény, az elég, ez a szó, ez a négy betű, ez az egyetlen remény, amibe kapaszkodhatunk. És most azt mondjuk, hogy ez a baj a kapitalizmussal, az elégnek a szelleme. Hát én meg épp az ellenkezőjét gondolom. Azt gondolom, hogy ennek a péknek a fejéből ezt a szellemet, hogy elég, hogy ennyi elég, kéne átültetni az összes kapitalistának, az összes cégvezetőnek a fejébe, és akkor a bolygó megmenthetővé válna. Nagyon más felől nézzük ezt a kérdést, nagyon más felől. De nem velem, hanem Max Weberrel vitatkozó valójában. A kapitalizmus szelleméről már. Hát, igen, igen, igen. A sajnos a protestáns etika olyan módon határozta meg a kapitalizmusnak a fejlődési irányát, hogy az embernek a belső lényében van egy bizonyítási kényszer, hogy ő különb, mint mások. És a profit, ugye a predesztináció tanarévén visszajelzést, visszaigazolást kínál az embernek, hogy Isten országához tartozik, vagy hát a kárhozathoz tartozik. És ez már itt ki lehet fürkészni a profitból, meg a tőzsdeindexnek az állásából, hogy hova tartozik. Aztán ebből képződött meg az a neoprotestáns etika, amelyik ugye a tőzsdeindexel jelöli meg, hogy hol tart épp a Bibliában. Ez a súlyos ellentmondás, mert hogyha a hegyi beszéd meg a tőzsdeindex között nincs ellentmondás, akkor nem tudom, hol van a világban az ellentmondás, mert ennél nagyobb ellentmondást én, ennél nagyobb eszmei szakadékot nem ismerek. Ami az Y és az Z generációt illeti, hát nem vagyok optimista egyáltalán. Elnézve őket, az influencerek nemzedékét. Azt látom, hogy ezek a tartalomszolgáltatók nem a tartalomhoz tartoznak, hanem a szponzorációhoz tartoznak. A szponzorációnak van alárendelve a tartalom. Nem, de elsöprő a többsége az erre utaló jeleknek. Tehát nyilvánvaló, hogy ez a szabály, és bármi, ami ettől eltér, az a kivétel. És sajnos azt látom, hogy a tartalom az, ami változik, és formálódik, és módosul, és egyfajta amőba módjára felveszi a környezetének, környezet által megteremtett lehetőségeknek megfelelően azt a formát, amelyet fölvehet. Nagyon röviden a szponzorációhoz, a megélhetéshez tartozik a tartalom, és nem a tartalomhoz a megélhetés. És ugye azt lehetett remélni az Y meg az Z generáció tartalomszolgáltatóitól, hogy alternatívát, kulturális alternatívát fognak tudni nyújtani a kereskedelmi televíziókkal szemben. Mert ugye a kereskedelmi televíziók a tartalmat azt a reklámokhoz rendelték, és a reklámokhoz züllesztették. És akkor ehhez képest az ember várt egy fordulatot az internetes tartalmaktól, meg az Y-Z generációtól, és ez a fordulat ez keserves módon elmarad. Méghozzá jól láthatóan elmarad. És már ezt szóvá tenni is korszerűtlenség. Aki ezt szóvá meri tenni, már az is arról árulkodik, hogy nem érti ezt a nemzedéket. Elvesztette a kapcsolatot a fiatalokkal. Hát ő most már eltemetkezett a 20. században. Jó, akkor menjél apám, nézzé meg egy Fellinit, aztán nézzé, temetkezzél mellé. Nagyjából ez a reakció erre. Márpedig ez egy súlyos válság, és ha nem szabad kimondani, a válság csak még súlyosabb lesz ettől. Vili? nem fogsz mit hozni. Én úgy látom, hogy egy elég erős ilyen posztmateriális világnézet jellemzi a mai 20 éveseket, ami lehet, hogy egy szükségből erényt kovácsoló hozzáállás, de reményük sincs arra, hogy lakásuk legyen például, vagy autójuk. Tehát valahol a kereslet meg a kínálat egymásra talál, mert jönnek a közösségi autómegosztók, jönnek a közösségi lakásépítkezések, mindenből közösségi lesz, bicikliből és nem tudom miből, tehát egy kicsit ilyen kommuna hangulata van a dolognak. De hát én nem is emlékszem arra, hogy 68-ban mi volt, de tudom, hogy 68-ban azért ezek a viráglelkű rock nemzedék nagyon sok mindent hasonlóan gondolt. És aztán ők vették meg a legnagyobb fordulatszámú autókat, amint családot alapítottak, vagy meglett az első rendes állásuk. Tehát nem tudom azt mondani, hogy a boomer generációnak az összes hibáját nem fogja reprodukálni a mostani generáció, de én bízom benne, hogy részben ez a közösségi attitűd, részben pedig az a világnézetük számukra valahogy, én úgy érzékelem, a materiális javakhoz való ragaszkodás az nem olyan erős, mint mi bennünk volt annyi időskorunkban. Hát nem a mai fejemmel mondom, mert ma még a semmit nem adok el, mindent meg akarok őrizni, olyan leszek lassacskán, mint a nagypapám, és lehet, hogy ők is ide fognak eljutni, lehet, hogy ez szükségszerű, nem tudom. De az én vágyaim azért materiálisak voltak egyetemista koromban, tehát én akartam azt, hogy legyen lakásom. Na, én nem is nem találok olyan 20 évest, akinek ez egy ilyen központi vágya volna, hogy majd akkor egyszer lesz egy lakásom, ami a saját tulajdonom, majd valahol élek, itt Magyarországon vagy külföldön, bérelek majd együtt vagy másokkal, vagy egyedül vagy másokkal, tehát nem, de lehet, hogy ez csak egy generációs hozzáállás, amely meg fog változni, ezt nem tudom megítélni. A virággyermekek megvásárolták a Ford Mustang Cabriót, meg elnyerték a úszómedencés villát, de ez nem magától történt így. Ez nem a kapitalizmus révén történt így. Ez egy tudatos politikája volt az amerikai establishmentnek. Akkor, amikor a hippik tömegével égették el a behívóikat, tömegével nyelték az LSD-t, és zuhantak ki a társadalomból, nagyon súlyos kihívás elé került az amerikai establishment. És az adminisztráció és a Wall Street közösen hoztak létre egy olyan politikát, és egy olyan új amerikai szellemet, amelynek a révén ezeket a hippiket meg tudták törni, és kvázi ki tudták vásárolni őket a hippi nemzedéknek az idealizmusából. Ford Mustang Cabrióval, meg úszómedencés villával. Én azt gondolom, hogy ez egy nemzedéknek a bukása volt, és tulajdonképpen ennek a nemzedéknek a bukása mind a következő nemzedékek bukásának a forgatókönyvét hordozta, csak a következő nemzedékek establishmentjei egyre kisebb és kisebb befektetéssel, egyre kisebb és kisebb erőfeszítéssel tudják megtörni ezeket a nemzedékeket. Nagyon köszönöm akkor a részvételt, legyen ez a végszó. Robi és Vili, köszönöm, hogy itt voltatok, akik pedig részt vettek, velük találkozunk ősszel az Infotér konferencián. Köszönöm szépen! Köszönöm.